دا سی ریکارڈ نه ریکارڈ کول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمنا إنك أنت العليم الحكيم تیس نمبر آیاتنا دا باطنی نعمتنو تذکرہ گویا شروع شوا چغا علم دے او خلافت تے علم دولت تے خلیفہ ګرځیدل دولت ته بادشاہ د مسلمانانو بادشاہان اول با انبیاء علیہ السلام حدیث کی راضی د بخاری تسیس هم الانبیاء بیا غینا پستا د خلافت سلسله په نبی علیہ السلام پورا شو بیا د نبوت په نهج باندې خلافت سلسله شروع شو د دې تعلق د علم سره ده د فلم سره نه ده چونکه مسلمانانو دینی علوم پر خودو نو بلې غړ تلاړل بلې غړ ته د بل چا ملګری شو هر څه تباہ کړو پیربونو کربونو دولتونه لګئی لاړ شي دریاب ته وغورځي الله وای ملک ہوتا ز پزما کا خلیفہ ګرځو نو فرشتو سره مشورې سمانا شو دا یو چلو خو چې داسې کوا ماشاءالله مشوره لوي شه فرشتو قیاس په جناتو کو سیوی دې پرون تذکرہ وشو اخری کی آیات داو الله انی اعلم ما لا تعلمون زه ډیر اعلمم د هغه نه چې تاسو غیبانی نه پويږي اعلم من الحکم فی ذلک الصنف ما هو خفی علیکم دغه صنف د بنی ادم او چې پیدا کوم پاره کې چې کوم حکمت ته هغه خفی دې پتا سو یعنی یکون فیهم الانبیاء والاولیاء والعلماء مدارک کی رازی فدی کی با انبیاء اولیاء علماء بیدا لکا دنیا کی لوی مخلوق تے نن علماء سپکو گنن دا وجہ دادا چھے خلق دا سپکو سرکے ناستا سپک شیز دک درون تے پاتی شو اعلم من المصلحة الراجعت فی خلق هذا صنف د دغه سن پیدا کولو کې کوم مصلحت ته هغه غالب دی په هغه مفاسدو باندې چې تاسو ذکر کوئ د ابن کثیر کی راضی نو فرشتونه الله تپوس کوي حدیثو کی راضی چې تاسو راتلای زما بندګانو سکول او چې کا تاسو تلای نو سکول فرشتي بدلیږي را بدلیږي یا الله چې موږ لاړو او په مانزه د ماجیګر و چې موږ رالو نو په مانزه د سبا بس دقې نقطه ده ګنا به پکې وي رلمل سلسله خدا وو کار به خېستای وعلم آدم الاسماء كلها الله تعالی مرګ آدم علیہ السلام ته د نومونو ټولو بیا پیش کړو په ملکو اے ملکو ما ته خبر را کوي په نومونو د دې یعنی په تاثیر د دې حکیمان ګویا پویږي کنه تاثیر د دې ما ته وخی نو فرشتي په تاثیر نه پویږي زکه د تعلق د اشیاء او خوراک سره د استعمال سره د فرشتي نه استعمالي دا تاریخ ته دا خوګ دے د دې دا سر دے د دې دا سر دے نو فرشتي نه دي خبر خریس کینا دا امتحاني واغست نو امتحان ثابت شو شاید دیوبن په علما او اعتراض کړو چې مونږ ته بدعتیان وایي تاسو هم بدعتیان یې امتحان اخلای نو بابا امتحان دغه د قران کې راغی حدیثو کې د بخاری راځي نبی علیہ السلام په مخ کې کجورو بمبته پرته وی کجوري پرته وی وینای وکړل اکم شه دې چې مشابه د بنی ادم سره دې انسان سره دې چاسوې چاسوې ابن عباس خوې ابن عباس نه ابن عمر ماشاءالله ماشاءالله نو اغه خایسته جواب ورکړ لکه جواب ورکړ او پلار مخ کې وی چې ما ته پته وای چې دا مراد دی ویتاولې ونه وی حضرت عمر صاحب وته وی زه مشرانو نه او شرمیدم ماشاءالله تا ویلې مال لپاره غورو من حمر النعم بچې چې امتحان کې پاس شي پلار خوشحاليږي نو امتحان تذکرہ گورو بخاری کی مشکات کی دی حدیثو کی راغلا امتحان شتا دے اس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا کجور واغستان دا ولی بابا دا لپاس دا بخاری حاشیہ دا احمد علی سارم پوری نو دیتا او گورو کنا نو ابن عمر او قتل چې د نبی علیہ السلام په مخ کې کجوري دي د کجورو بمبتې دي دا حاشیه شو فهیم سمجھدار پوئیږي آدم علیہ السلام ته غنومونه او خودل او فرشتو ته ونو خودل نو هغه امتحان کې چې کامیاب نشوي او آدم علیہ السلام کامیاب شو نو دې خبر کړي او کنه علمه دغه دی راغې بیا د د صفوقیت شو د غی سج دینو کوزواله شو جواهر القران کې د تفاسیر په حواله لیکلي دي چې آدم علی السلام ته د علم د جبلی او خلقی و او کدا سنین بیا فرشتي هو اعتراض کولې شي هغه ته د سبب خودل دې مونږ ته دینه دې خودلې نو مونږ حزکه پاتې شو کنه بیا پیش کړه په ملائکو باندې ارزهم علی الملائکه یعنی اصحاب دا اغا اسماء دیو جنا زمیری مذکر راوړو دا املا کی وای ما ته خبر را کای په اسماء د دې کتا سریشتینه فرشتو وی سبحانک الله تعالی پاکی د علم لنا موږ ته علم نشته نو فرشتو چې ویلا علم لنا نو لایق د عبادت هغه بادشاہ دی چې هغه ته د هر شی علم شته الا ما علمتنا مگر هغه چې تا مونږ ته تعلیم را کړې دی په اعتبار د قابلیت د مناسبت زمونږه په اعتبار د مناسبت د هغه علوم چې مناسب دي زمونږ د عالم سره عالم د فرشتو ولا قدرت لنا على ما هو خارج عن دائره استعدادنا زمون د دایره د استعداد د فرشتو نه چې کوم بار د مونږ ته دغه علم نشته لایق د بندګای هغه بادشاہ دی چې دغه نه سپټ نشته دی د یو قاعده را وته د دې کې باز خلک اعتراض کوي چې کله هاي وي نو د هر شی علم او تور کړو نو د هر شی علم خو یو الله څنګه دی بل چا څنګه نشته دی ته ځان پوهه خطا نشي د قران تفسیر کې به او ته پوته نه وای دی کل ته کل عرفي وای کل حقيقي استغراقي مراد نه دی هغه صفت د الله دی امتحان چې استاد اخلي داغه د استعداد موافق چې سونه دا غ علم دی اغه نه بار نزی دیزه کې مراد د اسماء نه روح المانی کې وای صفات دا اشیاو دی، نعود دا اشیاو دی، خواص دا اشیاو دی. دا د آدم علیہ السلام په فطرت کیا چاولی وا. تا گورا سنا مخلوق تے جانور پرندگان داغو طبیعت کی اچولی دا دا سکاوا دا سکاوا دا سکاوا تا چو تا گوری تا تا بدا سبق کاری گی اسکولی ندے ویلی. جانورو پرندگانو کالج کے داخلہ ندے آغستی فیسی ندے ادا کرے، لیکن داغو دا زندگی لپارکم ترتیب اللہ خود لے دے آغا بالکل پاغی روان دی. کته پاغه غورو کې تا ته بده خدای خدای توپ سرګن سرګن شي. نو مراد د اسماءونه صفات د اشیاو دي، نعود خواص د اشیاو دي. د روح المانی کې وای دا دغه فطرت طبیعت کې چولې و. فرشتي نخري نسکی نه غوندي، لہذا هغه ته د دې ضرورت پاتې نشو. مفسرین لیکي چه دا اسماء و نامی دا دی واضح پخپل اللہ دے، ماشاءاللہ دا دی واضح پخپل اللہ دے، دا دی دا نم دے، دا دی دا نم دے. دا بنی آدم دنیا کی پاتی کی گی خپل ضرورت لپارا بس کار کئی، نو دنیای تعلیم ازدہ کا چه تا خط خیستلی کے نو انشاءاللہ تا بہترین مصنفی کلچستا علم وی، علم نو نو اوتی پوتی باوائی. دیدے کہ لفظ دا کل لہار آگے، نو بازو تی دا مطلب آگے چی دا ہر شی نمون آگے تا معلومو، نو نبی علیہ السلام تا خوبزیات معلومو، لہذا دا دا حاضر ناظر دل میں غیب دلیلی جوڑ کو. بازی سڑے ازی فضول لی گئی. نو دا کل لہار کل چی دے دا عرفی دے، دا استغراقی ندے. دے بانی آیتون دا تجمع قوم تا با گل شی روانا. و دی صورت کے آیت نمبر 260 تا تب اخکاری گی، 260 نمبر آیات تا تب اخکاری گی. دو سو ساٹھ نمبر آیات تا گورا زما بزرگ رورا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، او ابراهيم عليه السلام از ما ربا متا او خيا كيف تحيي الموتى، تبا سنگا جوندي کي دمړي، كيف تجمع عظام الموتى، دمن ابن عباس سيف کړي دا تبا دوکي دمړو سنگا جوندي کي. قال الله اولم تؤمن، ايستا يقين نشته دا مذاكره چې هوښوا دا ما او تعالی سبق شو. قال ابراهيم عليه السلام وي بلا، يعني امنت جلالين معنا کوي امنت، ولكن يطمئن قلبي، متعلق محذوف ته، سالتك ليطمئن قلبي بالمعاينه، دا جلالين وي. لم يكن ابراهيم شاكا في احياء الله الموتى قط، نو شكون كه ابراهيم عليه السلام پجوند کولو دو مړو، وانما طلب المعاينه، معاينه طلب کړه. قرطبي تفسير هر يو کې وای الله و اني ز سلور پرندگان، فسرهن اليك، سرهن قطهن مزقهن. دا پاغه صورت کې دا معنا ده چې د سواره یا سویرو نشي سویران، په معنا د قطعې. دا تفسیری مظهری کې وایي قاضی ثناء الله پانی پتی. وقرا اخرونا بزم الصادین، سواره یا سورو معنا دا ده دلا منوس کا جمع کا بے مانوس کا، چی دا تھوڑ دے دا سپین دے دا دنگ دے دا مدرے دے، دا یوشان لدے دا بلشان لدے، لکا زمیدار پا فلو ڈنگرو پوئی گی طالب وکی دا مانوس کا. سمجال یعنی دا دے زبھائے کا، او بیا غینا کیمہ جوڑا کا. نو قیمت جوړ شي نو آزا عدل بدل شو، دا زمانی چواڑی پا قبرونو بانی سیلابونا راشی بزرگان دا سیلابونا دا قبرونو لحاظ نکی دا قبرونا کرورشی کمزینا کمزیتا سمندر تیورا سی اغٹاٹی وائی سبحان اللہ سبحان دیت علم وائی دا کیمکا اے ابراہیم سو مجعل بیاو گرزو آنا کل جبل ان پہر غربانی من ہننا دا دینا جز آن ٹوٹا ٹوٹا یوزے بلزے بلزے بیاوت آوازو کا داو ویا تعالینا بیزن اللہ ماشاءاللہ کاش کل قرآن تعلیم عام شی تعالینا بإذن الله مداري کدا معنا کړه راشي په اذن د الله دومره لري چا ټوکړي ټوکړي شوي دي بیا وتا आवाज وکا ستا आवाज به اوري ستا आवाज به اوري ستا आवाज به اوري یا تین کا سایا په منډو برازي خو پسم کا کته برازي زکا برا اوجل کی گی که دیشی گڑ وڈشی پس مکا برا زی تا تبخ کاری او گورا آغا ٹھکڑو او من لا دا اللہ خبر آدیا قلمن دا دنیا سرد اسلام دا داوینا دا اللہ خبر آونا من لا وعلم پوشا ان اللہ عزیز حکیم زما بزرگا دیزے کی لفظ دو کھل را گئے نو تن تپوس کوم چې د وګړې تنول په دې غرونو سونه ټوټه خوي بیا په سالمه دنیا یې سونه خوي کم کم ځای کې یا مراد دغه دې چې سالمه دنیا مراد نه مخامو غرونه دي بیا وتا आवाज وکا ابراهيم دغه مارغان دغه پرندگان چې تا پستر ګلی دلو تا مانوس کړیو ابرازی دې ته خدای ته وای نو د خدای ته بل چاله مور کوا اگر کاغه ډیر لوی انساني خود خدای ته وسخه نشته دې دې کې لفظ د کل راغه چې په هر غربانی او غرزوا دا کل چې دې داسې دې دا عرفي دې انعام را واړوا غالبا اخر سر وي انعام را واړوا آیت نمبر 166 به نو تا تباخ کاریگی دا 166 مراد نده کهف روارا کهف نمخ کی نحل روارا یو کم 70 د سوره نحل یوکم 70 سورہ نحل تا تبخکاری مخامخو 69 آیات سما کلی من کل سمرات گبین مچائتا اللہ القا کردہ اوحا القا گبن مچائے پتول خستا پہ عبرت کے بستا گبن مچائے پہ گنگائے نکینی دا گبن مچائے پہ پھول گلاب کینی پہ پھول گلاب بانی کینی نو گبن تنہوزی سبحان اللہ سبحان اللہ گبن مچائی گرزی پھول گلاب بنی کینی پو غلو گنگئی نکینی دین پیدا کیگی پھول گلاب دی قیمتی دی گبن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی گبن او قرآن شفا دا چاچ دا شفا ونگر زولا غل شفا نیشتے او نن شفاعت کنيشته چې دغه شفاعتونه ګرځولا غبن شفادا زما خبره صفادا کستاد قران سره وفادا نو غبن شفادا قران شفادا غبن مچای پګند نکینی او مچان ماشی پګند کینی نستاد دلیل قران او حدیث وی دا پھول گلاب دی ستا دلیل دی خرافات نوی ستا دلیل دی هغه شی نه چې الله نه خوخی موزی حدیث نه ځان نه جوړای پوری را پوری غبن مچای غبن مچای ګرځي کور وته معلوم وی تا ته کور نه دی معلوم ستا دلیل قران او حدیث دی چراچی غبن مچای آلتا ډډولو سره ګرځي آر پی ډیپټي ور کوي نو غبن مچای چې بار ناراضي ولته ودرېګا سیب اجازت نه ور کوي دنه بیا وګوري او اندازې ولګې چې د سخر سره غلط شیخ ونیشته دی لکه بم شو دیس از ګډ ویلټې چې دا په ګنګای خونه ده نهسته نو بیا د غبن مچای ته وای تاسو اندر جل دنه لاړ شي الله دنه غویمه ده دنیا مخلوق لږ ځای کې ناسته جنگ پر زور نیشته سپو جنگ پر زور دی خوندې وکړه غبن مچای کچته هغې په ګنګای ناسته کړي نو هغې ته ادرې بار ایسته ورته خوځمه بیا د دو مشر وی هغې ته رپورټ ورکوي نو هغه راشي تجربه وکړي په ګنګای ناستئ نو بیا د نورو مچو ته ووایي چې دا تم بیا کوي لیکن پخپله پخپل اډر نه نو ته د الله قانون به نافذ کړي د الله په وینا انشاءالله ته به په امنې ته به په آرامې ته به په چینې ستا پیسې په کربونو اربونو باندې په وټونو او په جمهوریت به نه لګي نه به لګي نه به لګي نو بیا به څنګه چل کوو چې نه لګي ته به وګورې غټ عالم څوک دی نو صحابه چې وکتل غټ عالم ابوبکر صدیق و بس نری نری د هغه پنډای وې غټې نه وې هغه بادشاه شو ته به کله پوهېږي ایک دونه دونه دو دونی چار ګور هغه د غبن مچای ولګېدې هغه غبن مچای چې د هغې دلیل کوم صحیح و هغه پرېښودو ګن باندې کېناست هغه تنبیا کړه نو کته وزر ښکارېږي اعضا ښکارېږي زما خیال سره تا به چېرته غور نه کړې هسې په غبن مینې نو قرآن پاک زده کا سوره نحل انشاءالله ګل بشي دې کې یو آیات دی بیا خورای غبن مچای تعالی وای هر قسم میوه من کل ثمرات اوس لفظ د کل راغه نو زتانه تاسو کوم د مشرق نه مغرب پوری ا د مغرب نه مشرق پوری شمال نه جنوب جنوب نه شمال پوری چې سونه بوټی دی پاغه ټول هر یو غبن مچای ګرځیدای شي سوالیه جمله نه دی بوینا ان تلی شي نو اوس قدمره وخت دی ان وسره جاز دی تو ولی نه پویږي د پوکوم تا چې کلی لفظ راغې کل استغراقی نه ده من کل ثمرات ماشاءالله دا سی واضح شو لکه ته ایک دونه دونه دو دونه چار دې ته کل چې دې عرفي وای دا کل استغراقی نه ده اوس کهف راوړو کهف ته چې ګورې ته زما رورې 84 نمبر کې به تا ته ښکارېږي چې دا کل عرفي دی انا مکنا له ما قدرت ورکړو سکندر لا ذوالقرنین لا پزمکا واتیناهو موږ ورته ورکړو من کل شین سببا د هر شینا من ولا سبب ور کړو لفظ د کل راغې نو ته به وې چې کنه د سالمی دنیا بادشاه د سالمی دنیا بادشاہو لیکن کل استراقی مراد نه ده دا لاره دا موټری دا ټریکټری دا سکوټری چې ترارې خيجي اپا تکبر روان یې دی کی درش آیا دا اوس خو دا جازونه دا سيزونه دا ګوره زو بیان کوم په ټوله دنیا اورې دی کیږي دا شی اوس خو ظاهر د جنو نو کل خوراغه نو ته بیا دې له شامل کړم څنګه به شاملای بابا ځان پوکا قران یزده کا دا د قران د یزده کړي زه الله مولا حسین علی ګرځول او داغه استادان دا داغه شاګردان چې دا کل عرفی دی دا استغراقی نه دی ماشاءالله اوس نمل راواړه ګل بشي نمل نمل کے آیت نمبر 23 دے نمل کے آیت نمبر 23 دے تے جی گوری تا تا مخامخ بخکاری گی نلسم اسی پارا کے انی وجد تمراتن تملکوہم هود هود وای اے سلیمان ما بیا متلا یو زنانا تملکوهم اغا اختیار من دا دا چا دا غا قوم ملک سبا جئتو کم ان سبایم بنبایم یقین و اوتیت من کل شئین اغی سخا هر ششتین نو دا کم سیزونا ما شمار کلکنن دا وسخو لارای موٹری سکلتری اداستا موبایل شریف الو الو کوم دې نه خبرې کوي الو الو کوم دې نه خبرې کوي وی کتنا نو دار ته وای دا سيزونه وو دا بجلی چې ته اوس ګورې د دې نخره ګورې د جازونو نخره ګورې دا وسخو کل شین حلقه و اوتیت من کل شئین ورکلیش و حرشه و لها عرش نظیم اغیل عرش لویو تخت دلتا لفظ دا من کل شئین راغه ستا پا سمجھ کی راغلا دا ستا پا سمجھ کی راغلا چه دا سیزونا عوض خواه نو دی انعام کے لغونی غورو کا سورت انعام یعنی اخر سر کی تچگوری غالباً التب امتا تخکاری گی سبحان اللہ سبحان اللہ انعام کے آیت نمبر چکور 155 تا تب سخکارش 155 ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء تفصیل د هر شی دل تلفظ د کل راغه یعنی بیان مفصل د هر شی لیکن هر شی مراد نه ده ته چې معلم التنزیل مدارک خازن روح المانی ګوري جلالین وغیرہ تا ته په پستر ګو د غل تخکاریږي کل شین مرات نا غشه ده چغه تا دین کې احتیاج ده ستا دیوانی کې سونه نا دین کې وته محتاج ده بني ادم دا لفظ د کل راغه لفظ د کل راغه ستا په ذهن کې کې ناستو هاغه شی چې هغه ته بني ادم محتاج دی هاغه مراد شو آیتونو تا گورا، قصص 57 گورا، قصص کے بتا تخکاری آیت نمبر 57 دادے نمل پسے قصص تے بیان کبوت تے. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء. يجبى فمن يجلب ده امام بخاري كتاب التفسير کی وائی، يجبى يجبى يجلب میوه هر رزق من لدنا، سالم دنیا روزی التا جمع کی گی، لفظ د کل راغ نو کٹول التا زی نو بیا دلتا اگائی کی بتسو خورے. خبر دادا کنا دربان مان سیرا پنور دنیا چی ټول التا زی نو دلتا تا اگائی پاتی شوی. او زن پوکا گل بشی گل بشی گل بشی، زن نمو آیا لفظ دو کل راغه ماشاءالله. دا نور حیاتونه ستاسو په ذهن کې غالبا راغله، نحل میوم پیش کړی، نحل نحل کې آیت نمبر 6 اور 9 اگر پیش شوی دی تاواو ری دا زیونا ما تا تا او خود دینا معلوم شوان چه کل عرفی مراد دی کل حقیقی نده، چه آدم علیہ السلام تا تنسبت کئی چه هر سو تا معلومو بیاغین اخپل سو نتیجه را و باسی کنا، نو در آوخ کلو نامخ کی واو را زن پو اکا چه دا کل عرفی دی، باقی استغراقی کل چه دی دل پر آراف رواڑا آراف آخری سر دے غالباً 156 نمبر آیات پہ 156 واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا وفي الاخره انا هدنا اليك. هدنا تبنا هذا يهود هودن فمن الرجوع راضي. قال الله عذابي زما عذاب اصيب به زدار سوما من شاء او جات زما خوخي عذاب زرا سوما جات زما خوخي. توبه کوا استغفار کوا مزل رضا پابندی کوا عذاب نه به بچ شي. دی وینا مخلص وینزا پنځه وخت نه داسي ولی نه وجه پنځه وخت او داس وکا هو د یارانو سره ملګرتیا راغلی دا یارانو سره ملګرتیا راغل دا بابا غ یاران نه دي ماران دي نبی سره ملګرتیا وکا ګل بشي پنځه وخت او داس سره ثواب ملاوي ګناونه ریږي نو عذابونه هم ریږي کته پوېږي بیا مونځونه وکړي الله ته ودرېږي دې سره کار کیږي اوس تا به څوک پوه کوي دې دي کې لفظ راغی عذاب زما زرا سوما چاته زما خوخی. اوس ګوره په دې ملک ټول باندې په نورو ملکونو صدا راغله وچ لامد ګډوډ شو د دې وجه صدا وچ خو سوزی آغا لامده و سرازی سوزی دا لامده چی دی کنه حقیقت کې د اسلام صرف نوم دی حقیقت نشته دی نو الله په عذاب کې ټول را وستل ځکه الله او پیژندل هغه یې پیژني چې دا یو شی دی. فسد و رحمتی زما رحمت وسعت کل شین زما رحمت هر شي ته رسیدل دی. ابن عباس وی برده که فاجر دی لها عموم لا نهایت لها دا اللہ دا رحمت عموم دے لا نهایت لها من دخلها لم توجزن ہو دی رحمت کې چې څوک راغې رحمت ته عجز نه دی. دا تفاصیل کې په دغه الفاظ لیکي دي دې کې لفظ د کل راغې دا کل استغراقی دی. لکه دا الله علم هر شي ته رسیدل دی، دا الله رحمت هر شي ته رسیدل دی. نو شیطان وی زوم یو شی ما کل شین راغې کنه، شیطان وی زوم یو شی ما بابا ته خو یو شی خو ګندای پلیتی وسعت کل شین دل تلفظ د کل راغې دا کل استغراقی دی، دا عرفی نه دی، ځان پوه کا کني خامتا بشي. اوس دا عرف راوړو نواسی کی عمر ازی غالبا نواس دی عرف کې ته چې ګوري نواسی کی تا تبا مخامخ ان شاء الله ښکاریږي. دا سپاره شروع شي نهما آیات ګورا، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها ما يجوز لنا ما شاء الله ما ينبغي لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. دا ګور تا ته ذهن کې کېناستا دې ته کل استغراقی وای، رسیدل دې رب زمونږه هر شي ته په اعتبار د علم، یعنی دا الله علم هر شي ته رسیدل دې. دا اوس دې کې استغراق شو، ځان پوه کا ګډه ما سره مو جوړاوا. دا وسع ربنا کل شي علم، دا علم دې ته تمیز محول عن الفاعل وای، علم تمیز دے منصوب دے لیکن محول عن الفاعل دے. لقد دی تقدیر بت داسی راو باسی وسع علم ربنا کل شیء، دا بداسی شی وسع علم ربنا کل شیء، نو علم ما مرفوع وید وسع فاعل شو، کل شیء میں منصوب وی. نو جرالین کدا قیدہ بیزابی کی رازی چا علم تمیز محول عن الفاعل دے. تفاسیر ګورا بظاهر دا منصوب دی، تا تخکاری لپاسه په تنوین دا ضرورنه لیکلی دی، لیکن حقیقت کې دا مرفوع دی، تمیز محول عن الفاعل وسع علم ربنا كل شيء، هغه منصوب ما مرفوع کو وسع علم ربنا، وسع علم ربنا كل شيء. دلته لفظ د کل راغې، زما بزرگا دا کل چه ده دا استغراقی ده. مومن چه رواره اینو خبه زما خیال سرا، سورت مومن، سورت مومن آیات نمبر 7 تقریبا اول کی رازی، مخامخ گورا رکو اولا مومن سفارہ 24، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وپسې ګورا زما طالب رورا ربنا، دا ربنا ترکیب کې سو واقعا دی، یعنی يقولون يا ربنا، يقولون يا ربنا فرشتي داوي وسعت كل شيء رحمة، يعني ستا رحمة هر شي ترسيدل دي. سرگت خکارش آراف 156 دي عمر وارو، ستا رحمة هر شي ترسيدل دي. دا رحمة او علما دوارا دا تمیزين دي، دي تتمیز محول عن الفاعل وي، یعنی دا حقیقت کی مرفوع دی تعبیرو کا. جلالین کدا ډیر راضی وسعت کل شیء رحمتا و علما، یعنی دا سی هو وسعت رحمتک کل شیء، اگر منصوب ما مرفوع کو وسعت رحمتک کل شیء، وسع علمك كل شيء تمييز محولا الفاعل ګور د الله رحمت هر شي تر رسیدلې ده په اعتبار رحمت او د علم دا د بلچا صفت نه ده بلچا عالم الغیب حاضر ناظر موه د قران په تفسیر کې ځان پوکا واپس راو ګرځوا کما یاتونو ته مونږ رسیدلیو تعلیم ورک آدم علیہ السلام تا دنمونو ټولو عرفی مراد دے جبیلی مراد دے دا علم آدم علیہ السلام تا جبیلی انو اعتراض ختم شو دا یاد ترجمہ بدا سے کہے چی ظاہری اعتراض را نشی ذکر دا اللہ کلام دے مراد پاسما سره صفات دا شیاودی نعود دا شیاودی خواص دا شیاودی دا روح المانی کی رازی بیا پیش کړه په ملائکو باندې یعنی اصحاب د دې اسماء چې دا نمونه د چا دی نعرزه په کارو ځان پوکا لیکن املا او ما من به الرحمن من وجوه المسانی والقران خله تفسیر دی یعنی اصحاب د اسماء مراد دی فلذالک ذکر الضمیر دی وجنه ضمیر د مذکر راوړو یعنی عرزه هم وی علی الملائکه ته قران کې نحوا صرف معنی علم بلاغت دا ټول ازدکا ان شاء الله تن مرګ ولوا د دې بادشاہي دا دایمی دا د دلتوم دا ان شاء الله التهم دا د دنیا بادشاہي چې خلق په کم طرز حاصلی یو سور زیوی بیا لبی لبی روانی لبی لبی روانی فقالا اوی اللہ ما تخبر را کئی پاس ما او ددی کریشتینی ای پا خپل دعوی کی دعوی سوا نحنو نصبیحو بحمدکا و نقدسو لکا اتا گرزائی پس مکاغا چالا یوسفیدو فیها و یسفیقو دیما جناتو تکتلیو کلا چې ملیکې پوښوې وی سبحانك تعالی پاک دا لا علم لنا مغلا علم نشته الا ما علمتنا نو نفذ علم چې د ځان نو کړه نو معبود هغه دې چې دا علم هر چا تر رسیدل دي هر چا تر رسید دا قران تفسیر شو الا ما علمتنا بحسب قابليتنا من العلوم المناسبه لعالمنا ولا قدره لنا على ما هو خارج عن دائره استعدادنا زمون د دائره د استعداد نه جبار دې مونږ ته پته نشته انك انت العليم الحكيم قال الله پاک اے آدم دو ته خبر ورکا پاسما خود دی خبر ورکا اغت جبلیو دا مرغان او دارنگی دا حیوانات سونه چی دی زما بزرگا دول الله د زندګی تیرولو چې ته به څنګه زندګی تیرای دای په فطرت کې ولا چولې دا فطرت کې ولا چولې دا دای په فطرت کې چولې دا ذات د الله ډیر اوچت ده د قران تفسیر سره به دا ذات او پیجنې اے ادم خبر ورکړو تا به اسماءهم پاسما ود دي مفسرین و امراد د اسماءونه تاثیر د اسماءو ده د دې شی دا تاثیر ده د دې دا تاثیر ده د دې دا تاثیر ده حکیمانو خلل شه کلا چې خبر ورک آدم علی السلام ملیکو تا بیا اسماءهم په تاثیر د غنونو ګور تریخ پکشته خو پکشته تریخ چې نوچلې تریو کی سبحان الله اخو ګبین چې خو او دلې ده قال الله وی آیا ما تاسو ته نو ویلی چې زه اعلمم په غیب د اسمانونو د ځمکې غیب د اسمانونو د ځمکې ماشاءالله ماشاءالله زه اعلمم په غیب د اسمانونو د ځمکې اعلم ما غاب فیهما عنکم زه اعلم ما هغه شی چې تاسو نه غایب دی په دې ځمکه کې اسمانونو کې مما کان و مما یکون دا مدارک کی رازی نو دکانا دی یکون عالم یو اللہ دی زما خیال سره ته پوه شوی ستا سمجھ کی راغلا و اعلمو زپو اگم اللہ وی ما تبدون آغا چه تاسو سرگند وی و ما کنتم تکتمون او چه تاسو پتا وی نو پتاول سمطلب پاندرون کی خبر پتا ساتلی دا نو داندرون پټا داغه غوټا سوچته جګین خبر شي نو پټا سوا هغه غوټا سوا وی الله به مخلوق پیدا کی حزمنګ د صنف نه بغور نه دی پزړه کې غوټا وا دا پزړه کې پټا وا ماشاءالله په پټو پر سرګندو چې خبرداري طالبا او هو الله لا اله الا هو یعلم السر و اخفا اللہ پوہ دے پسر او پا اخفا بانے طالب سر خو سر شو خو اخفا رات او خیا نو مراد دا اخفا ندا دے چستا عمر دراز دے صلیخ کال روستو ستا پزر کی او خبر رازی اغیبانی اسم اللہ خبر دے سبحان اللہ سبحان اللہ دا دا قرآن تفسیر کی ززان وجنما دیکی لوئے زمانہ تیرا شوا زستا خیر خواہی ما تانا سنو علما و اعلمو ما تبدونا و ما کنتم تکتمون نن درم نعمتا آدم علیہ السلام مسجودن الی دا فرشتو اللہ اگرزاو مسجودن الی مسجود له نا مسجود له الله دے مسجود الی لک خانہ کعبہ په طرف مونږ ودری ګو عبادت د الله دے د محراب په طرف دیوال ته مونږ ودری ګو عبادت د الله دے مولا صاحب پسې ولاړو محمد کعبی شریفی په لوري کو یعنی په دې حاضر امام پسې نو هغه طرف ته موز کو خو هغه معبود نه دی ایک دونه دونه دو دونی چار کاش کې په دنیا د قرآن تعلیم خور شي دا خلک ټول سمیږي دا ټول سمیږي خو نه پریدي ښه عالم ولا بدی شي علم ولا بدی شي خانقاهونه مرکزونه ولا بدی شي دینی مدرسې ولا بدی شي اوس دله څه علاج وکړو دی پرېږده دغه شانت لاستا طاقت نشته دی منګ او ملکو تا سیدو کې په طرف د ادم سیدو کړه ټولو مگر ابلیس نو کړلا ابلیس وته دی نه امید ده د الله د رحمت نه الا ابلیس دې متکبرو متکبر تاسو نه ملويږي ابا انکار وکړ واستکبر علت بیان کو ځان غټو غنو باب استفان لفرض طلب رازی واستقبرا زانی لویو گنا نو تی پا تصوف بانی پوکنی و بزرگا زان لوی مگنا زان لوی مگنا شهرت مخورا اخوخوا زان لوی مگنا لوی دا اللہ صفت تی واستقبرا تکبر اوکو وکان من الكافرین دید کافرونو دخو عبادتونو کولو بابا ډیر مسلمانان د نوم دي وی منافقان دغه په ذهن کې نه دي دغه اندرون خراب دي چې د چان درون ظاهر سمي بس عقد دین په غمي وکانا من الکافرین کانا مازی سی غدا نو یا په معنا د سواره کوم ظاهری کې وای سواره من الکافرین په عبادت سره د کافرونو او غرزه د خلکو په نظر کې مخ کې ټیکو د خلکو په نظر کې عبد الله ابن ابی ابن سلول ټیکو په نظر د خلکو کې اکل چې کفریات وګرول بیا سرګند وای دا هره مې دي هره مې او طبیعت خراب ده نو استاد ما په علم کې سواره من الکافرین د مظهری کې وای او مظهری کې وای کانه په معنا د دغه د ماضی ده کانه فی علم الله من الکافرین په علم د الله کې د کافرونو نه د الله علم ډیر زیات دی هغه نه سپنا نشته وکانا من الکافرین شیخ د شاپور رحمه الله و رحمتا واسعتا یو ځل ما راوستم بحر العلوم ته زمونږ مدرسه د دریاب په غاړه نو تقریر کاو و یو بډای وا هغه با ډوډۍ په خوله نو د ډوډۍ هغه تبای چې کومونو چاپیره به ډوډۍ په خښوا امنځ کې ډوډۍ به کچا وا نو سمو دینه پستا نو هغه چې کچاونه بیا به په نور ور سکرټو باندې په خوله ځنانې خپل ډیپټی کوي یو ځل هغه ما ته شو هغه تبای نو چې وکتل ابای نو په منځ کې چینجې دی ژوند دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله چینجې دی ژوند دی شین دی ښکاریږي نو دا چا چاپیره اور بلې ده خو هغه چینجې ته الله د اور اثر نه رسو سبحان الله د الله یو والی به د قرآن نه معلومای دا ستا په اسکول کالج کې نه معلومیږي دا شو مدعا دا مدعا ټولې دنیا ته زه پیش کوم چې دا دغه سې دا ابا انکار وکو وکان من الکافرین یعنی په علم د الله کې یو مضمون مخکې تیر شو تا ته یاد دی چې هر کافر مراد نه دی تی یرائی یا نه یرائی هر کافر مراد نه دی سوالان صحابه چون اولیاء اوگر زیدل بد عمر را نامین جا بد پرست بد عمر را نامین جا بد پرست لیکن مومن بود نامش در الست دا عمر نوم بد پرستو پا مکه کی لیکن مومن و نم داغ پالستو بی رب بکن کی قالو بلا دا خپل وقت بانی بیا سرگنده شی اللہ تا علم دا وقت تشتے زستانو کریم وکی دا دیدی که لفظ دا سیده را غی نو سیده بغیر دا اللہ نا چاہتا خونیشتے دلتا سیده امرو شو دا سل پارو شو ته چې ګوري کنه د شرقای د اخري صفه کې نو تا ته بخکاریږي خو په بزی سره چې ملائکو نه انبیا افضل دي ملائکو نه انبیا افضل دي نو غیر افضل افضل تا ساجد وګرځولو ټول سجده وکړه چې دا افضلیت سرګند شي اوس دا سجده کومه سجده وا حقیقی وا او کنا تعظیمن وا حقیقی وا یا غیر حقیقی وا نو سو کوئی حاضر سجدتو کسلام الاعاجم دا احکام القرآن کیوئی ابن العربی دا سجدہ پشاند سلام دا اعاجم وا کمونگ سلام کو السلام علیکم لا سجد کو ابن العربی سو کوئی مانا لغوی مراد دا معنى لغوي مراد دا عاجزي ولم يكن فيه وضع الجبهة فده كي حجله خدل فزمك النو بل كان مجرد تزلل وانقياد دا دو روح الماني مضمون ده صرف تزلل عاجزي وانقياد سوك داسي وي سوك وي داسي دا بالكل حقيقي و خدل دا حجله فزمك ماني مفسرین وی آدم علیہ السلام داسی او په منظر د قبله لکه قبله په طرف مونږه الله ته سجده کوو محراب په طرف روزمره مونږه الله ته سجده کوو او په هغه طرف کوو نو دغه طرف عظمت ته نو د قبله عظمت ته مونږ د مولوی سے په طرف چې امام دی الله ته سجده کوو نو مولوی صاحب چې دی دا زمونږ امام دی نو دغه عظمت راغې نن امام یې داسې سپک ګڼلې دی چې زه به تا ته څه ووایم دا د بل چا تعلیم یې خوښ کړه او د نبی تعلیم یې خوښ نه کړه څوک وایي دا سجده حقیقي وه ایښودل د وچولي په ځمکه وو دا سجده تعظیمي وه نو په تعظیمي غیر تعظیمي کې څه فرق دی محکمات دی تذکرہ پور بدو کی اکڑا چیز عبادت عجز انکسارے تا ہوئی نو نفس عجز انکساری د شیخ استاد په مخ کې کیږي، پلار په مخ کې کیږي، تر په مخ کې کیږي، فرق سرګند کا. نو شیخ الاسلام فرمایي ابن القیم چې عبادت عبارت ده د هغه شینا، یعنی چې تجا تسجده کوي هغه عالم الغیب وګڼي، حاضر ناظر وګڼي، اغه قادر مطلق وګڼي چې سې خوخيغه کولای شي. دا صفت چون کې دا الله دې داغ په مخ کې ناشته ولاره کته برکېدل الفاظ سویل، دا ټول دغه عبادت ته اوس دغه اعتقاد شعور کده بل چا په حق کې کوي لکه د نادانې د وجنا دا دغه عبادت شونو په شرک مبتلا شوي. ماشاءالله ماشاءالله. او کدا اعتقاد د بل چا په حق کې نو چاله سه شی ورکول دا دغه عبادت نه دی. ماشاءالله ماشاءالله. اگر په مخ کې عاجزی کول دا دغه عبادت نه دی. الا هاذا فقیس د دې تذکره مخ کې تیر شو شیطان یې را شو. نو دا سیدا د تعظیم وا د پاغه امت کې روا وا دی امت لا ناروا شو. اوس دا ناروا د کوم ځای نه معلومیږي؟ ها پدې ځان پوکا. نو یو حدیث ته ذخیره حدیث کې موجود ده، کچری سیدا غیر الله ترواوه لامرت النساء یسجدن لازواجهن، ما به حکم کړي او زنانه او ته او به خاوندان او ته سیدا کولا، زکه د خاوند حق په زنانه باندې ډیر زیات ده. مونږ دن ګورو سر پیټیا سر چاړیا، خدای دې ما د تان خلاص کړي. اغه وی امین نبی بشی. اوس دا حدیث ته سیدا بغیر الله نه بل چاته روا ویل امرت النساء یسجدن لازواجهن. اوس دا حدیث چې ده د دې متعلق علما لیکي چې دا د شلو صحابهونه باقاعده منقول ده. نو د لسن چې منقولی تدریب الراوی کې وایي، لسن منقولی هغه په تواتر کې راځي. نو حدیث چې متواتر شو نو نسخ د دې په ذریعه دا حکم جایز شو. سبحان الله. دا پاغه امت کې وادي امت کې اجازت نشته. دا متواتر شو. قران پاک کېشته لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نور سپوږمۍ ته سجده مه کوئ، سجده وکئ هغه ذات ته چې دای پیدا کړی دی. اهدا د قران نه ثابته شو. دا د قران نه ثابته شو. بغیر د الله نه بل چاته سجده نشته. کچری بل چاته سجده رواوه لامرت النساء یسجدن لازواجهن، ځکه دا عبادت ته عبادت د الله حق ته د بل چانه. پاغه وخت کې چې شوی و نو پای کې د آدم علی السلام برتری ثابته شو. نو آدم علی السلام بنی آدم دی، داغه بچی بنی آدم دی. پنجاب سند تلاړ شاه یې وابړې پیغمبر نو بشراخ دی، وابړې وابې نه وابړې جوړ کړ. عالم دی، عالم نه مولا جوړ کړ. د مولا نه بیا بل څه لفظ جوړ کړ مولا نه. دا دا دنیای تعلیمی چې وکړو دین و تصبح کار شو. عالم جانشین د نبی دی وای ته کلای وای باسه خبره کولا شاید زین کې بناسته سیدا بغیر د الله نه بل چاته نشته. پنجاب سند کې ګورا دقه قبرونو تسجدی دی، درگاونو تسجدی دی، پیر تسجدی دی. په دې موبایل کې ښکاریږي یو پیر ته باقاعده سجدی کوي، خشه گنی. دا ولی دا دو چوئی دا درسون تا مکی نه کنه. دا دا چل دے دا چل دے دا غی دا نکتا دا کاروبار بندیگی. کروڑاو دنیا و ترازی، کروڑاو دنیا و ترازی. زمانگ آغا شیع نیشتا دے دا مدارس دنیا زماستا تعاون سر چلیگی. دا سی ترتیب دنیا کی قائم شوی دے چی دی دینی مدرسون سمو ارکاوی ترتیب داسې جوړ شوی دی. دینی مدرسو کې علما محدثین مفسرین فقها مفتیان پیدا کیږي حافظان قاریان پیدا کیږي بلا شوبه دا لوی شه ده د سره چې څوک تعاون کوي دا دنیا خیسته شو آخرت خیسته شو دا مال کې برکت راغې دا مدارس کې دنیا خرچ راځي علما ډیر زیات مهنت کوي سبحان الله زموږ د ادنا درس پدې کې یو له سوا طلبا بنین بنات شاخونه یو له سوا کسان دا درې وخته کانو سر خریس کی نو یو له سوا کسان چې خریس کی زتانه تاسو کوم پدې ګرانه کې د دې انجام به کمزې ترسي یو له سوا کسان دولس میاشتې روز درې وخته بیا داغي کتابونه بیا داغي استادان دا چوراسی استادان دا چوراسی ټول عمله په دې زمانہ کې سنتن خواب اخلي سن رقم بلګي من په دې میاش یو نیم چټیانو کې طلبا وليګو استادان وليګو دل پر سمندا تړل او کې هغه دې حالات د وجنا غلا ارس صفر شو ارس صفر شو دا صفر شو دې سره چې څوک تاون کوي هغه خپل دنیا آخرت دواړه سم کړو ځکه چې دې مدارسونه علما پیدا کی علما د الله اولیاء دي حق پرس دین محدثین مفسرین اتقیا حفاظ د قران تجوید خواندان پیدا کیږي مفتیان پیدا کیږي په کل عالم کې د دین غوړه کار نشته سبحان الله زمونږه دې وخت کې مدرسه یو کروڑ مقروض ده دا غی وجه صدا ذریعہ دا آمد نی او خرچ وی کنا نو چې اگرور تونای کې سوزل ولا مورای کې بیا به څنګه چل کیږي ماشاءالله کم خلق چې دینی مدارس سره امداد کې الله دې خوشاله کی الله دې خوشاله کی الله دې خوشاله کی دا مضمون د سجده ختم شو دا به صورت یوسف کې بیا بیانو ان شاء الله تعالی ستا سمجھ کے راغلا سجدہ بغیر دا اللہ نا چاہتا روانا دا سجدہ بغیر دا اللہ نا چاہتا روانا دا پنجاب سنتا گورا کاروباری خلق تے قبرون تسجدے کئی درگاون تسجدے کئی با قیدہ لی گیا دی اول عالم الغیب حاضر ناظر گنی دا اللہ صفتنا غیت حوالا کئی شک پکے پاتے نشو سوک پوئی گی سوک نپوئی گی وقلنا منگوی اے آدم دیرشت استاٹا بر پا جنت کے معارف ادریسی کی وائچ جنت حقیقی مراد دے لا غیرو بل سباغ مراد نہ دے اے آدم دیرشت استاٹا بر وزو جو کا دین مخ کے انتر آوڑو دا دل پر چاہتا پا زمیر متصل نسائی کی سو پوری آیت پا منفصل نہیں را گلے دا ٹول قرآن کی چلی گی نو انتائی ہوئی دل پر چی وزاو جو کان اتفوشی پا اس کن اس دیرا شت وزاو جو کان ستا تبر دین معلوم شوا چی دا خاون پا زیما بانے دا سکونت انتظام کول دی ہر سنگ چی توستا تبر الجنتا پجنت کے وکلا خرائی دوارا منہا ددین رغدن پریوانا خرائی دوارا کلو اشرب خرائی دوارا ددی جنتنا رغدن پریوانا حیسو شئتما کمزے کی جتاسوی اے دلتے کالتے کالتے خرائی اسکائی جنت کے ہر سشتے جنت کے غم نشتے جنت کے بم نشتے جنت کی بیماری لدم نشتے اس شریع خراز کا پا مزود سر دے او پا دنیا کی کستا قدر دا شرک وا نو شرک پردہ دا جنت با انی امنا دا منگا محنت کو کوشش کو کم خلق چیز دے درسنو خلاف آواز اچتے اغیتہ کاروباری ہوئی اغیتہ دکاندار خلق کوئی دا او کاروبار کے نقصان رازی نو عوام دوکا کے واچول عوام پشش و پنج کے واچول منگ عوام دوزخ تا نو غرزو منگ کوشش کو چی جنت تا لارشی جنت در طولو حق تے وکل آخر دوارا آدم و حوا د دې جنت نار غدن پریوانا حيث شئتما کم دې کیجی ولا تقربا منز دې کیږي هادي شجره ته دې بوټی ته فتكونا شيبا دوارا من الظالمين ظالم منا نسبت آدم تا علیہ الصلات والسلام تا ته نشی کوله پیغمبران د هر ګناه نا پاک دي پیغمبران د هر ګناه نا پاک دي ملائک د هر ګناه نا پاک دي ملائک زکه پاک دي چې د الله کلام انبیاء اتر رسي کواستا غلط اشواهانو چه کم پروگرام دی اغا هما غلط شو نو دا غلطی ختم کا انبیاء پاک دی دا غو پذری اولاد دا دم تا احکامات رسیگی نو اغا هما پاک دی نا کبیرشت دی نا صغیرشت دی نا کبیرشت دی نا صغیرشت دی حس گناه نشتی حس گناه نشتی نو دا دې دې کې چې وي فتكونا من الظالمين ته خطا نه شيخه د دې معنا ابن عباس صاحب کړی دا د ابن عباس تفسیر ته ګوره فتكونا من الظالمين ظالمين په معنا د زوارین دي ظالم ځان ته ضرر رسوي نو کله کله داسې مراد شي چې ظالم دې سره کوم لازمی معنا دا غي واغستا نو ظلم سره ضرر لازم دی تا چې پچا باندې ظلم وکړ نو تا ضرر حاصل کا پران ازده کا گل بشی نو ابن عباس وی الظالین لانفسکما تاسو به ضرر رسوئ ځان ته چمګاوند کې چاته تکلیف مرسوا تا ته به ضرر رسیږي پچا ظلم وکوا تا ته به ضرر رسیږي د دنیا تاریخ کو لټای نو ظالم ته ضرر رسیدلې ده چاچ په علما او ظلم کو ضرر بمومي ضرر بمومي لا يموت فيها ولا يحيى عالمان حق پرس داد دین خادمان دي نو کران دي تانا مانا ستلب نکي تاسو به شهید ظالمینو نا مریض دي کې دې بوټی تا امام رازی تفسیر کبیر کی وای وای پو عشا چې دې ځنه نه معلومیږي ما يدل علی التعین د بوټی تعین قران کې نه دی راغله فلا حاجت لنا الی بیانه مقتدا غید بیانول ضرورت نشته دی یو بوټی الله امتحان وکړه دې بوټی ته منځ دی کېگا نو ته بد ظالمینو نشی مفسرین وای اکلا من غیر اللتی وشیر الیه دا قرطبی بهترین تفسیر دی د قران پاک دو خوراک کو غیر دا غنا چې اشاره شو وا نو تعویل په دیونکو چې نه واقعا د پټول جنس باندې ماشاءالله ماشاءالله ابلیس دل دوکا کې واچاو فین ابلیس غره بالظاهر ابلیس ظاهر کې دوکا ورکړه بابا ته کوم یو نه منی کړې وې دا وې دې خواته مزا دې خواته مزا ګورې لاندې شي دا شیطان لوی رامي دی ښا شیطان لوی رامي دی دا ملګری څنګه لالي شو بابا دې بوټی ته نږدې مزا بالکل مزا و دی بوٹی نه منی کړه د دی بوٹی جنس شاغ غره پر سر دین واغی نه غنی منی کړه غر رهو بظاهر اغه غر کی چې پرو بوٹی دین واغی نه غنی منی کړه ها خدی وي نو نفذ المغیب وشوا په واضح طریقې سره نفذ المغیب وشوا ځکه دا الله مراد دا او چې دا ټولو سبحان الله حدیث کې راځي نبی اسلام په یو لاس کې سونا واغستا په بل لاس کې ریخم واغسته بیا یو یې هازانې حرامانې علی ذکور امتی دا دواړه حرام دي بندي زما د امت په نارینه و نو تفصیص د نارینه چې وکړ نو زنانه لپاره سونا اغېستې شي که توفیق دی وقاره او دارنګې هغه ریخمه هم جایز دي ماشاءالله او ته به نه استعمالی ته به نه استعمالی نو حازان حرامان هغه خاصو چې د نبی له سلام په لاسو نو چې نبی علیہ السلام په لاسو هغه خاصو نو نن چې تا واغستل نو دا خود نبی علیہ السلام په لاس کې نو دا سونه خو نه وا هغه خو هغه وخت کې وا هغه ختم شوی ماشاءالله شیطان عربی دې تبان غر رہو بی ظاہر دوکہ اولا ورکا بابا دین ایمانی کڑے آو بچیا دا مخرا دیتا منیز دیتا آغا غر پسر چو لال دے آغا بل یو دے جنس دا دے خو بل یو دے صفا جدا خکاری گی نو حضرتو احادان حرامان یلا ذکور امتی دا دے مانا دا شوا چه دا دے جنس مراد دے دا دے جنس مراد دے چاچی دلتا استعمال کرو التبت محروم ای منیز دی کې گئے دوارا دی بوٹی تا تاسو بشای د ظالمینونا د زوارینونا از زارین دی انفسی کما نو خوراکی اوکو د غیر مشارون لینا نو تاویلی د نهی پا دغا جنس اونکو نو شیطان دوکور کرلا بابا دین ای منی کرے آگی نی خونی منی کرے نو د شیطان پا دوکا کی چراغے دای د وخت نه ولا سبق ورک چې تر قیامت پورې دا شیطان بدو کې ورکی دی د ملګری دی د ملګری دی ځکه یو لفظ راغی من الظالمین منګه ظالم نه مراد لازمی معنی واغستا ظالم چې ظلم کوي د ته zarar رسیږي دنیا باندې تاریخ ولټوا نو مراد نه zarar دی نو د zarar نسبت کول شي د دې آیات تفسیر کې مدارک تنزیل وایي چې دا دلیل شو پدې چې اطلاق د ذلت په انبیاء علیهم السلام باندې کې دی شي لکه مشایخ د بخارا وایي زکا دا فعل واقع شوه دی خلاف د امر نه لیکن قص نو د خلاف قزلت الماشی فی تین لکه تلون کې په خټه کې هو خوید د قص د خویدو خویولو نو لکه ذلت ماشی فی التین په خټه کې روان دی او خوید پنده ماته شو نو کده د کمر نه په خپل ځان وغورځو نو دی به د جهنم په کمر ولته سوځي ځکه چې تا ولې ځان ته نقصان ورسو لیکن که چرتا او خوید ارتاو شو نو دی ګناګار نه دی خدای ولا اجر ورکوي ځکه قصد نشته کنه نو معلومه شو طالبہ چې په ګناه کې قصد شرط ته که قصد نه وو پیښ شو د مجرم نه دی قران پاک کې راغلو عصا آدم ربه فغوا نو دا نسبت خو آدم علی السلام ته د عصا وشو تفاسیر وای دا نسبت صورتن دی لکه روجه دستا تلیر دی او ته چې دی نو سخریس کې او کنه مونږ واړه واړه ویان با میخې بسرولې روجه باوا نو دلته به توتان تورو کروړې با تورې وي انځر به تورو څوک به ټینګېږي نو مونږ له بهیر شو هغه به وخوړ نو په یېره روجه نه ماتېږي بابا په یېره روجه خو نه ماتېږي خو د انبیاو معامله هغه یېرې کې همه ګیر دی الله وینسی آدم ولم نجد له عظما آدم علیہ السلام باندې نسیان راغی نسیان چې راغی هغه معبود نه دی نسیا آدم ولم نجد له عظما موږ د قص خطا ته نو لیدلې الله په خپل پیغام ورساو چې د قص د ګناه نو نو ګناه کې قص شرط ته نو چې کله قص نو نو هغه بیا په ظلم کې ناراضي دي ته وای مسائل وی استاد جی موسی را ته بیان کانو موسی بیان شو انبیاء د هر ګناه نه پاک دي صغیره ده که کبیره ده کوم روایتونو نه چې معلومیږي نو هغه نه مراد خلاف اولاد ده خلاف اولاد داخوا خلاف اولاد بخاری کې قصه راځي باقاعده کې سره چې موسی علیہ السلام تقریر وکړو خلکو واوري دل پذیر د نبی تقریر بیا اولو اعظم پیغمبر موسی علیہ السلام نو هغه تقریر ډیر پسند شو بیا موسی ته نه غټ عالم شته اوس په دې کې دوه لارې دي یو غوړه ده او یو غیر اولاده نو فکار سوا والله اعلم والله اعلم بخاری کی رضی والله اعلم فکارو نو موسی علیہ السلام اوی قال الله نو نفس الامر سره دا سیدہ چې دا غن غټ عالم نو پیغمبر دے اولو رازم پیغمبر دے دا غن پستا تر عیسی علیہ السلام پوری تقریبا 300 کال فاصله ده پدې کې بل پیغمبر چراغل دې هغه تابعداري د موسی علی السلام کړدا نو صلی پاسه 4000 پیغمبران راغل دي دا ټول په شریعت د موسی علی السلام نو موسی علی السلام چې ویلا نو دا خبره د نفس الامر سره برابر ده دې کې شک نشته پدې کې څه ګناه ظاهري نخکاریږي نه کبیره نه صغیره ښکاریږي لیکن یو نقطه دا چې هغه پکې شته ده نقطه دا ده چې دا لفظ ویل چې لا دادې خلاف اولاد نو خلاف اولاد ته ګنا نه وي ګنا دا پکار و هغه ویلا نو دا غلاو ما جوړ شو کنه دا غنه پستا تر عیسی علی السلام پورې سن پیغمبرانو هغه داغه تابعدارو سل پاسه 4000 د مفسرین لیکي دان قریب بزبون براشی نو چاچی دا ویل دی موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا ایک بہت بڑا بڑا بہت بڑا دیتا نا پوئی ہوئی دا با فن ازدک ہے فن ازدکا دا غینا پستا بیا پاگی تقریر کوا فن ازدہ ندے بیا فن نکے فن نکے د پردی په فن کې چې خبره د خلینو او باسي خطا کېږي با قران پاک کې راغل دي د سوره منافقون تذکرہ کې اذا جاء کل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله الله پدې پوهه ده چې ته رسول لیکن والله يشهد ان المنافقين لكاذبون الله گواہی کوي چې منافقان دروغجن دي اوس خبر ادا دا کون الکلام مطابقا لمقتضى الحال کلام چې مقتضا د حال سره برابری دا صادقی کلام چې د نفس الامر سره برابری دا صادقی او کلام چې د نفس الامر سره برابر نه غا کاذبی او زتاب او کوما دو چې وي من گواہی کو ته د الله رسول نو دا د نفس الامر سره برابر دی ذکر نبی علیہ السلام دا اللہ رسول دے او بیا اللہ پاک گواہی کئی جدا دروغ جن دی دیتا ہوئی مشکلات نو دا مختصر معنی متول بالا داغی سا جوابونا کئی اگا جوابونا مختصر معنی متول کشتے او جوابونا خواخ ندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خواخ ندی دا چل دے دا چل دے نشان ورشا کشمیری رحمه اللہ وائی چې د خپل فن بعد د بل په فن کې خبره او کې خطا کیږي تعالی ډرایورنګ راځي ته به صحیح رواني تعالی چې ډرایورنګ نه راځي ته به چې ګډوډ شي ماشاءالله د خپل فن نه بل فن ته بنوزي نو قران حدیث مستقل دا یو فن دی په دې کې خوان دی نو شاسه وای چې د پردی په فن کې خبره کول خدای راضي نو تفسیر او حدیث یو فن دی پغې کې خوان دی اوس دا خبره وګدوا مو داسې وایا چا وای من گواہی کو ته د الله رسول نو دا کلام د نفس الامر سره بالکل برابر دی چې نبی د الله رسول دی نو هغه په کې دا جوړی چې د صمیم قلب نه دا داسې وایا الله گواہی کوي چې منافقان دروغ جندي منافقانو دا وینا وکړل چې مونږ نه دی ویلي واقعا دا بخاری کې هغه مونږ نه دی ویلي الله وې منافقان دروغ جندي دوی چې وې مونږ نه دی ویلي دوی ویلي دي دا به داسې تفسیر کوي بیا جوړه شو خبره آیات تا ګورا انبیاء د هر گناہ نا پاک دی نبی تا د گناہ نسبت چې چاو کو دا سڑے بے علم دے دا سڑے سدے بے علم دے انبیاء معصوم دی ظالمین مانا ما پزارین سر اوکڑا لکه ظلم سر ضرر لازم دے تبشید زوار لینونا آیات توکی دا فازل لهم الشیطان او خویو دی دوارو لشیطان نن دنیا د شیطانان ڈک دا اغا خویی اغا خویی گرد اللہ قانون نخو خی در رسول قانون نخو خی مسلمانی خوخی نا دا خنه دی او کنه دا خنه دی نن که نبی علیہ السلام راشی وی پیجنی اق رسول دی بالفرض وی ما نو د ملک مشری وطن نس پاری ته شپارسم هم پاس کا اتلسم شلم هم پاس کا بیا بار بلا شي نو نور څه خبري به ازده کې هغه کې به خیری بد ده تقریرونه دي ښه تقریرونه دي تقریرونه دي سبحان الله سبحان الله سبحان الله د نبی تعلیم قران او سنت چې دې پری خود ځان دې بل چا څخه کې خود چې چا سره لاړې عقبې دین ازده کا گل بشي دا صرف وینا دا زمان پلاس کسی شیع نیشتا دی فا ازاللہم الشیطانو دی دوارو لأخویو شیطان انها دا دینا فا اخرجاهما دوارو وقلو داغا خوشالونا کانا فیه چپاغی کیو خوشالونا یو وقل ندا اللہ پا دین کی خوشالی دا اللہ پا دین ازدکولو کی خوشالی دا بلی غاڑ تلاڑی غم دے غم دے غم دے منگاوی کشی بازی دا بازو دشمنان تاسول پر پز مکا مستقر دے ومتاعون سکدا الہین تر یو وقتا یعنی یو وقتا پوری با پدی دنیا کے پاتی کیے گئے اللہ را کز کو خمز کی دی شیطان خبر راغلا دی کسا نکتا دا دی کدا نکتا دا چ مخلوق پوشی چستا اول دشمن شیطان دے چستا بابای پرینخو ستا بابای پرینخو نو دا آدم علیہ الصلات والسلام دغه خړل د دې دا بظاهر دا معلومی کی چې عقبوتینا نه عقبوتینو بل بوتینه خړل دی نفی دل می غیب وشو تاسل پارا پزمکا مستقر دے او فائدہ دا تر او وقتا فتلق آدم من ربیه دا نعمت سلورم شو آدم علیہ السلام اللہ تا سجدہ اکرا آدم علیہ السلام شان دیر بلند دے تمامولی و نگنی دا آدم علیہ السلام شان دیر بلند دے آدم مسجود را نشناختی مثنوی کی رازی آدم مسجود را نشناختی آخر خادم زاده اینا خلف او نلائقا آدم علیہ السلام تسپکا انوائی چند پنداری تو پستی را شرف پستی تا شرف وائی کس شیخی تا اچت وائی دینی تعلیم تسپکی وائی چند گوئی من بگیرم عالمی این جهان را پر کنم از خود همی دا مصنوی کی رازی سو پوری بوای زبس طول دنیا تینگم تا تا و گوره دنیا تینگولو تا و گوره و یازدل چطه چه دینو دا تیلی لانده را غلیو مرزاده آوری چطه چطه پیجانی چط چط کئی خاص خونی ده داسی نوڑای اون ده در د غنم او د تیلای لاندې راغلې د خپې اسمان ته دی نو چا وته وي چې تی خیر خوده د خپې اسمان ته اړول دی په دې خلکو رحم کوما نو دا خپې می اسمان ته اړولې دی اسمان می ټینګ کړې دی چند پنداری تو پستی را شرف چند گوئی من بگیرم عالمی سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سڑے چتا دیر او خیارو لکہ زمونگ احسان ولی نو اگو اتاوے چتیا تاخ پیچ برارول دی اسمان دی نوے ٹنگ کرے دا تیلائی چا دا دین خوزی دے نشی پیدا وقت بیادا با بیا دا ستا خوب لري کوم تاسو لپاره مستقر دی او متا دی لاحین. سلورم نعمت آدم علیہ السلام الله تعالی دا وکړه. آدم علیہ السلام دا الله نه معافی وغوښته نو ته معافی وغواړه ښه معافی به څنګه غواړې؟ او داس وکړه پنځه وخته لاړ شه دوه رکعته وکړه نفل وکړه فرض وکړه الله ته جاړه الله نه غواړه نو دې مخلص وینځه مخلص پرېږده او داس بخی او داس بخی. علما سره کینې د علم خبرې به کوي امیانو سره کینی اگر که در دنیا ټول تعلیم ایزده کرده ده ده امیانو خبری بکی. فتلقا نعمت سلورم قبول د توبین ایزده کرده آدم علیه الصلاة والسلام من ربیه در ابنا زننا کلمات ان کلمات فتاب علیه عبارت کی اندماج ده داسی ہویا از ذکر آدم علیہ السلام در ربنا کلمی فقرا آها فتاب علی ادا اندماج اغا کلمات ہوئی کلمات کم دی قالا ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا تروانوا سورت عراف تے عراف تے اول سر کے گورا زما تعلیب رو را خبر بستانی انشاءاللہ سپورا. آیات 21-22 او 23 تا تبخکاری. فروسوسوا چولا دمو هوا تا شیطان لیبدی اللہما دلام دا عقبت تے زکر چی شیطان عالم الغیب ندے صرف د الله د رسول دشمنو نو د شیطان ملګری هم د الله د رسول دشمن دی. دوست د دوست دوست وی مساوی دی شی مساوی دی شی وی. شیطان وسوسه وا چولا چې سرګند کی دی دوار ہوتا یوب دیا ظاهر کی هاغه شی چې پټو انهما د دی دوارو نا اوری انهما غتی انهما من سوآتهما عیب داغو. امام بخاری د سوآتهما معنا په فرج سره کړدا. ابن عباس د سوآتهما معنا په عوراتهما سره کړدا. وقالا وی ما نهاکما ربکما تاسو رب نه مونږ کړی د دې بوټینا مگر دل پر جتا سو ملکین بشای یا بشای د خالدین و قبضه گروپ وته وي او تکونا من الخالدین. دی وجنه مونږ کړی ګور شیطان دوکه باز دی نو د شیطان ملګری څنګه دوکه باز بنی. وقاسمهما قسم وتوخور زستا سو خیر خوایما قاسمهما زستا سو خیر خوایما زما بزرگا قاسم یو قاسم مقاسمتن مفاعله ده اده مفاعله معامله ده جانبین رو ده نو ده خوالاوی قاسم هما ده نکته مدارک بیان کرده ده رمزدارا ده رمزدارا. اخرجا قسم ابلیس على زنت المفاعله قسم د ابلیس په وزن د مفاعله راوړو زکا چې هغه قسم وخوړو نو د په تصدیق وکړو نو فکانهما من الاثنین جانبین نشو نه په دل میغیب وشو زکا پیغمبر ته د سپکوالی نسبت اونو کې ځان به خراب کړي. قسم وته وخوړ بابا زستاسو د دواړو خیر خوایم. فدلاهما بغرور کوزکر پدوکه انزلاهما د طاعتنا معصیتا ظاهرا بغرور پدوکه. نو د شیطان ملګری په کوم سلسله کې چې څوک دې ټول دوکه باز دي قران او حديث زدا کا دوکو نه بچي. فلما ذاقا تسنیدا کله چې دواړو سکه بوټه بدت لهما سواتهما عيب سرګند شو اشورو شو ځان پټي پپانو د جنت. الله आवाज وکړه الم ان انحکما تاسو ما منی کړی نو د دې بوټینا دا ګورو قران کې راغله 22 نمبر آیات اعراف. آیا ما منی کړي نو وای دغه بوټینه تاسو دواړه میاں بیوی مدارک کی وای فقال بلا آدم علیہ السلام وای الله تا منی کړیو لیکن ما ظننتو ان احدن یحلف بک کاذبا زما دا ګمان نو چستا نوم به خلق په دروغ واخلی زکه آدم بچی کولاندې راغلی کنه اوس دا آدم بچی ټول په دروغ قسمونه خوري تش دروغ خزی تمور مور ته خزا زوب هر چا خواته مزه فقال بلا ولكن ما ظننت ان احدا يحلف بك كاذبا دا مدارک کی راځي زما دا ګمان نو چې دی به دروغ باندې قسم ستا نوم باخلی اے نن ټول دا سیدی سبق یو خو ما نو ویلی ان شیطان لكم عدو مبين دغه خواته مزه قال ادعوا ربنا ظلمنا انفسنا ما شاء الله دواړو زمګر ابا موږ ظلم کو په خپل نفسونو باندې کته موږ ته معافيونه کې رحمونه کې موږ د خاسرین نشي افت راغې نو او د سوکا پاسا الله تا ودرېګا درکاتاو کا اوجاړه دا طریقه صحیح شو الله وې کو شای باز د بازو دشمنان اهبتو جمدا دا خودوتنه دا جمع ولی ویلا ظاهری حال نه خلاف تا خو مقتضا د حال سره برابر ده اهبتو ضمیر د جمع زکاوی چې دا اصل البشر دی نو دا سی وې فکان نه هم هم لک ټول بنی ادم پکې راغله ماشاءالله دارا کوش دنیا تا دا طریقه دا سی د ته او خدلا دا الفاظ وی ربنا ظلمنا نو اتائب من الذنب كما لازم له تائب دو گناہ ندا سره لکه دو گناہ نشته صلح او شوا آیات تا وکیدا از دای کړي د رب نا یو سو کلمه فقراها د مون د مجد فتاب علیه نو التواب الرحیم اقلنا من غوی کوشه د خیره من ها د جنت نا جميعا طول فایما یاتین لکم کچریتا استراشی منی زما د طرفا هدن هدایت دایات مراوخ کیو د صورت پاول کی هدن نمرات سیشه ده مظهری ابن عباس ابن کثیر وای هدن ارسال الرسل و انزال الكتب ارسال الرسل و انزال الكتب رسولان رالو کتابونه راوړو بس دا هدایت لار دا تا دا پردی کار هدایتو گرزاو تسی کرجل دیو تا چر تا زیوی جنت تا بابا دا غلار ندا مخی رکاوٹ تے اے مخی رکاوٹ تے مخی رکاوٹ تے کتاو سترا چیز مان طرفا حدن ارسال الرسل و انزال الکتب قاضی سنا واللہ پانی پتی مدھری کی دا سی ہوئی ابن عباس صحابی دا سی ہوئی ابن کثیر دغه شاند لوی شیخ القران د خپل نه 60 سال مخکې ما دغه سی واورېدل کتا اوس ترا شی زما د طرفه هدایت انو چې څوک تابعدار شو زما د هدایت فلا خوف علیهم فغیر نشته نه بغم جنوي خوف په ما یاتی حزن په ما فاتا دا به مونږ ته شیخ القران وی خوف په ما یاتی حزن په ما فاتا حزن په ما فاتا پدې باندې تایید 123 طه بهمه ولي کوي اخیری سر کې تا ته بخکاریږي د الله هدایت هغه دی چې نبی ته ورکړې دی کتاب او رسول دا هدایت ته هدایا ابن عباس معنا کوي کتاب او رسول نن کتاب او رسول داسې لری کړو قران حدیث داسې لری کړ چې وي نسنی علیک الخير هر دو کوټو ته اسکول لري ګوره ته نه پويږي ته به کله پويږي تعويذ دلا وکم کبا ته لږه کم دا علماء لګیا دي مهنت کوي، دا علماء صحیح مهنت کوي. فمن تبع هدایا، څوک تابع دار شو زما د هدایت، خوب پنی نه بغم جنی. دا الله وی، نو دا الله نه بل څوک لیست نهشته. نن په خوف حزن کې مبتلا دي، ولی پردې لارې خواخه کړه، هغه خپل لار هغه پری خدا. صحابه او ژوند خوشاله یو، تابعین تبع تابعین خیر القرون ژوند خوشاله یو. اغو د نبی تعلیم خپل پر سر اغسته و زړه کې یې خو. نن خبره الټه شو، نو بنی ادم په خپل الټه شو. دنیای تعلیم از د کوا او پاغي ایمان مراوړه، ایمان په قران او سنت راوړه، په انبیاو راوړه، په رسولانو راوړه، په آسماني کتابونو راوړه، دینی علم باندې منکه وکا. والذین کفروا، آکسان چی کافر دی تکذیب وکړو زما د آیاتونو، اولئک اصحاب النار، دا صاحبان دور دی، هم فیا خالدون. حسر دی دا چای ما ته ګرمه کا، خدای دی تعالی دی کی حذف د مفعول به د کنا تعمیم دی، څوک بس غواړي څوک بس غواړي. سبحان الله، دا زما سبق ته لګیای ما سګړی وې سوېما سوګړی و واستانو کریم استانو کریم استانو کریم. ها کسان چې کفر وکړو تکذیب وکړو زما د آیاتونو، الله وایي اولئک دغه خلق په اسم اشاره سره اصحاب النار دي. دا په اسم اشاره سره چې تا ته وي دا اصحاب النار دي، دوزخیان دي، هم فيها خالدون. هم مبتدا دا خالدون خبر دي، نحویان یو قسم تبر دي. افيها هم فيها ادو پجانم کې خالدون هميشه به. حسن راغ د مسند په مسند لیکه دینا معلومه شو چې عصات المؤمنین مخلد فی النار ندی، عصات المؤمنین مخلد فی النار ندی. دا د اعتزال رد کو، معتزله باطل فرقه ده، قدریه جبریه برجعه باطل فرقه ده، رفض والا باطل فرقه ده، داغو پتر شروان دی بل یو نومی ده، دا باطل فرقی دی، دا باطل. اصحاب السنت، اصحاب السنت ماشاءالله، اهل سنت والجماعت. نو بدعت چکی هغه ته اهل سنت نه وایي، بدعت چکی هغه ته اهل سنت نه وایي، شرک چکی هغه ته اهل سنت نه وایي، دله د صحابه او چې سپکه غنی هغه ته اهل سنت نه وایي. اهل سنت یو خاص ټولګه دی، والجماعت شرک بدعت د دینه مستثنا دی. دیوبند تحریک کې شرک او بدعت نشته، د دیوبند په تحریک کې توحید او سنت ته. نو څوک چې توحید سنت بیانې پرشتیا پویږي پی رد شرک د بدعت کوي، هر څوک چې دی دی دیوبندی دی، دی اهل سنت والجماعت ته. ایک دونه دونه دو دونی چار، نو کچاو وي دو دونی پنج. معصوم بچه برا پورته شي پوزه بیږي پوښلي پرتګوس خنيشته وصله ښکاری. ابو بابا دوه دونی چار دې مان زیر استاد نه پاړي ا دې کړی دي، دوه دونی پنځ پکې نشته دې. ګور هغه منی او دا نه منی، دا مضمون خلاص شو. یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، دې نه باب درم شروع شو، نه باب دې ته تا بیان شو. باب اول تا تا بیان شو ذکر دریو فرقو. یا بنی اسرائیل، دا باب دریم دے. پدی باب دریم کی دری پلیتای دی یہودو بیانای تحریب کتبان دا حق ترک دا عمل تدا سیونه کی بابا نند قصیدی حضرت عمر وای رضی اللہ تعالی عنہ بنی اسرائیل لاړ تاسو مراد یای د بنی اسرائیل خوې خصلت کارونه چې تا شروع کته ما غي خاص فرق نشته، خاص فرق نشته. درې صفاتونه د يهودو چې هغه مونږ د يهودیت ته تحریف کتبان حق ترک عمل دری صفتون مادی حدید مومن صبر صلا ایمان بالآخرت صبر صلا ایمان بالآخرت نو صبر کوا تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا مز کوا اسے مخلاص مینزا یا رو چی ساوری تو پخپل پوشی ای ای ای ای ای ای ای ای او دا سکان پاس دو رکاتا ہوکا اللہ تجارا اللہ نوارا یا اللہ دا افت لری کی سمرا خیستا طریقہ دا پا مخلاص انزلو خوبو نشی دوما پا خیال سرا نو نبی علیہ السلام داو دا سوئے نا کرنا پا غی گناہ ریجی امام اعظم و امام با قتل چی گناہ بریجی دا یا خدا یا پاک دیتا ہوئی پاک خلق دیتا ہوئی پاک خلق یو سړی او داسې کو او ته یو غیبت م کوه اخکارېده داسې کارېده غیبت م کوه غیبت م کوه نو په اودس سره ګناونه ریږي په مخ لاس انځلو ګناونه نه ریږي په اودس سره ګناونه ریږي آفات ریږي لری کېږي دا نبی وښودل بیا پنځه دوه رکاته وکړه الله ته جاړه ما پرون د الحمدلله مولوی صاحب قصه وکړه دا په دې باندې چې دوه رکاته مې وکړه نو دوه رکاته وکړه الله ته وجاړه ګوره څنګه ښایسته سبق ته تا کار پرېښودو پردي کار کې لګیای نو ته پردی شوې نو پردی ښه نه دی خپل ښه دی خپل ښه دی دا درې صفتونه مادحه شو درې صفتونه مضمومه شو د یهودو صفتونه پرېدا دا د مؤمنینو صفاتونه چې صحابه او کیو دا اختیار کا بیا یا بنی اسرائیل راضی رکو شپګما الربع مخامخ کاریږي یا بنی اسرائیل بیا یوې دا تمهید لپاره د خطابات ستاو په دې صورت کې زیات روی سخن يهودو تراجي دي آل عمران کې روی سخن نصاراو تراجي دي تبع اوري او په صورت نساء کې روی سخن مسلمانانو ته دی چې زنانه او په حق کې ظلم مکوي نو ستا زنانه تا سره داسې ګرځي خلکو ته ګوري زما خیال سره تا قرآن نه دی زده کړی خلکو ته ګوري تقریر لپاسی ولاړی لګیای بابا تا قرآن حدیث ندی ازده کری دا نوکرائی پسی ملی گاجی پردو خلکو سره ناستی دا کور کی تا سر خدا تا پیدا کوا راولا غیل ور کوا یا بنی اسرائیل آیت 47 تمهید لپار دشپگو خطاباتو دلتا روی سخون یهودو تا دی دا او پلیتای بیان نی دا او پلیتای بیان نی پا او کم انعامات تیغا بیان نی نو دا غوی لوری تا تاوی من گوری تی او را نو من کیوم آغا خسلتون راغلا دا قرآن سنت پا ذریعی با آغا بد خسلتون لری شی خیستا برا شی اس خطاباتو که اول خطاب سده اتا خطابات تی دا تو نعمتونو ذکر ده خطاب اول کی دا تو نعمتونو ذکر ده اتا نعمتونو اس بیانو دا تا دو سزاگانی نن په مسلمانانو سزا چراله دی ګوري دا ولې راغله د اسلام پرېږه دی د اسلام پرېږه دی اسلام مې پرې د پارام بای او هم پرېخې او اسی وی مسلمانانو پیغمبران به وجل آیت 49 خطاب اول و اذ نجیناکم من آل فرعون اتنعمتنا خطاب اول کې نو پاغا نعمتونو که اول نعمت کمو اغرقنا آل فرعون ما آل فرعون غرق کرو دا نعمت شکر نشو دا نعمت شکر نا دا کافر دو حکومت نا اخلاص کری تالی جدا زیرا که دا اسلام او تا دا اسلام یو خبره نافذ نکلا وی تقواغا نی اگو رکن اسی لگیای زوتای ویلوری تا توائی من گوری تی اورا اغرقنا آل فرعون چرازی 50 کے دا نعمت اول شو خطاب اول دا 49 نا پدی کیا تا نعمتونا دو نقمتونا اول نعمت اغرقنا آل فرعون، دویم نعمت تا تا ببون کی بیانی، ثم عفونا عنکم، ما دا گناہ معاف کو، شاید تاسو شکر ادا کئے، دا دویم نعمت شو، تجھے تخپا نشی، دویم نعمت نعمت پتربن کی دے، وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، من موسیٰ علیہ السلام لے کتاب ورکو، مسلمانانو لے قرآن ورکو، بنی اسرائیلو د موسی علیہ السلام د کتاب تورات خلاف ورزی وکړه، سپیو شو دا اورا. نن مسلمان د قران خلاف ورزی وکړه، سب کیږي سکیږي سو شو ماشاءالله. کله به پویږي؟ وایذا اتینا موسی الکتاب، دا درم نعمت شو. سلورم نعمت د سخیز پی عبادت کاو، نو الله په حکم راولېږي، فقتلوا انفسکم، دو تیار شو نسخ عمر شو، او کنه یو سړی قتلو کې دی به قتل کیږي، یو سړی زناو کې دی به رجم کیږي. دا حکمونه د قران دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احکامات دي، هیڅوک په عمل نه کوي. مسلمان بل لار اختیار کړی دا، د قران او حدیث ته هدایت نه وای. نو په حق د باقیینو کې نعمت شو، نو فتاب علیکم کې نعمت ته اشاره وشوا، فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم، دا سلور نعمتونه په دې اول خطاب کې راغله. پینزم نعمت، سم بعثناکم من بعد موتکم، مرګ پیراوس بیا ژوند کړه چې باس بعد الموت حق ته، دا پینزم نعمت شو. سم بعثناکم، شپغم نعمت، وزللنا علیکم الغمام، پتاس می وریت صاحبان و غرزاو، دا نعمت شو. نبی علیہ السلام د لسو یول سو کال عمر کیو تر سروانو شام تا، یو راهب هغه د مخکنی کتابونو خبرو، هغه په خپل عبادت خانه کې ناستو، جدای کمره وا، پدې کې دا قافله روانه ده، پاغې کې نبی علیہ السلام ده، معصوم بچي، یو ځای کې کېناسته خلک، نو د بوټي لاندې کېناسته، نو کشر له خصوص زین اور کوي کنه، نو حضرت داسې پټره کېناسته، اگر راهب چې وکتل نو هغه بوټي داسې ورته شو، حضرت باندې صاحبانو کو، دا معجزات دي. ما معجزاتو کې دا ټول خبرې لیکلې دي. ا سورې په وک وریاز را لغې په سورې وک وریاز د الله منی، بوټه د الله منی، دا مسلمان نه منی، دا مسلمان نه منی، د سر به حساب کیږي، خو ډیر سخت. ما سره خبره وکړه، سم بعثناکم من بعد موتکم، دا پنځم نعمت شو، وزللنا علیکم الغمامه، دا شپږم نعمت شو، میدانی تیه کې وم نعمت، منو سلوا، من یو خوب غنی شه دے، اصلوا تا بطیری وی دوبای تلال، ما یو زیکی ملگرو وی رازنن زما زیتا زپتا بطیری خورو می، یا اللہ چی ده بسی غیر آولل، دا منی والا والی خواخ که، سلوای والا والی خواخ که، پدی تحقیقاتو که، نو پدی بانی د مولانا ادریس سیب معارف ادریسی گورا، بابا دا بادشاہان تیر شو، دا بادشاہان علماء بادشاہان دی، امیان بادشاہان ندی. اغوی دا من زکا چی ددو مالی حلیاوا، مالی حلیاوا وسوسیوی دماغ خرابو، نو دی کی تریوالی دی چی دا اخری کدیشی دا دماغی سیزون ختم شي، کم دماغی خرافات تی، مالی حلیا دا وساویس تی، دا لریش. او بطیری زکا چی بطیری خوراک سرا زلو مضبوط شی، نو آغا قسوت قلبی چی آغا بیماری دا آغا ختمی گی. دا اللہ پا کارونو کی رازو ندی، دا اللہ پا کارونو کی رازو ندی. یهود دیر کاغو، یهود دیر کاغو، یهود دیر کاغو، رسول الله صلی الله علیه وسلم وای لا ترکبن سنن من کان قبلکم تاسو په پاغو پسې ځای حز ونال بنال لکه یو جوتا د بل سره دی یو سړی برابرۍ نه پیوي حز ونال بنال که پاغو سره اغل دی پتا سو برازي ماشاء الله زستا سنو کریم خادم ما من نو سلوا دا وم نعمت شو کته خپکیږي نه نو وم نعمت دا تم نعمت پمنځ کې دا الله سزا واورا نو ظالمانو بدل کا هغه چې الله وته ویلو ها پس بل سه بدل کړه بابا نن ظالمانو بدل کړه هغه ظالمانو بدل کړه فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء پا غزالیمانو بانی ما عذاب دا اسمان راوست دا امام رازی وای دارنگی نور مفسرین وای چه مراتینا توعون ده لکنن سباو لگی دا توعون پا غور آغلی و سو دیر مخلوق مرو دا توعون پا غیر آغلی و زکاغو دا تورات نا خلاف روانو بس وشو جدا کلا دا پمنس کې نقمت راغې بدل کړ ظالمانو هغه قول چې الله وته ویلو بدل ک پاغې چې الله نو ویلې نن دا الله قانون د نو مسلمان بدل ک پاغې چې هغه الله نو ویلې اکم الله ویلي هغه بدل ک پاغې چې الله نو ویلي او دا کار وک نن د دنیا مسلمان ته ګور اعظم رورا بدل ک دا قران کې را لې 59 کې کړو ما نازل که پا ظالمانو رجسا من السماء مراتنا توعون ده بما کانو یفسقون پا سبب ده فسق فسق دیتا وی چی دا اللہ قانون نا دا بلچا قانون تهوزی دیتا فاسق وی دیتا فاسق وی دا اول سزا شوا بابا وچو سر اللہ مدس وزی و از استسقا موسیٰ لقومه فقل نظر بعصاك الحجر دا تم نعمت شو د غټینه ول او بو وخل دینه غټه خبرشته وا جټا دینشته خبره غټه وا جټا دینشته خبره غټه غټینه وبروانی کړي دولس چشمی رواني شوې دا يعقوب عليه السلام دولس زامنو دا دوه د یو مور وو دا لس د بل مور نو د دې یو بل کې وینه لګې دا د دو یو بلکې نه لګی ده دینا دولس چشمی روانی شوی دا نعمت شو کنه شو دا نعمت شو دولس چشمی هر یو تا خپل ګذر معلوم شو بیا هم نافرمانی وکړه دا اته نعمتونه د اتم نعمت پسې دویمه سزا آیت 61 گورا وضربت علیہم الذلہ ذلت پر آغے فیہود ذلت راغے ذلت صغار مسکنہ فقر مختاجی دا پر آغلا نن مختاجی راغلا صفاخ کاری گی نن پدے ملک مختاجی راغلا صفاخ کاری گی ایک دونہ دونہ دو دونی چار دا اللہ پا قانون کے امن دے سلامتی دا مخالفت کے ملامتی دا دیر خکار امامتی دا دیر خکار امامتی دا ماشاءاللہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ تبگور یہود که دیر مالدار ہے خوشکل دا چی تبوی دے خوار دے اپیزار تے گور تبوی خوار دے عرص بھئی ذلت پیراش ماشاءاللہ دما خیال سر تپوشوی وباو بغضب من اللہ با او استحقو واستوجبو دو مستحق د الله د غضب شو د جانب د الله نه مغضوب علی منتا معلوم شو ذالک بانهم کانوا یکفرون بیاات الله د الله آیاتونو باندې انکار وکړو انبیای وجلل پناه حق باندې نن مسلمان ټول دنیا کې پناه حق عالم صالح خسړی وجنی ټول دنیا مبتلا ده ټول دنیا مبتلا ده زما خیال سره دا یو شی جوړ شو دیزه پوری منګه ورسیدو نو وایزه خزنا میثاقکم دا به خطاب سانیش اوس نه ویم دتا خطاب اول پدې کې اته نعمتونه آتا تسرګند شو تاولی دل دو نقمتونه سزاګانې په سبب د نه منلو دا قیاس وکا فاعتبروا یا اولی الابصار واپس لاړ شه یا بنی اسرائیل اے اولاد دے یعقوب علیہ السلام اسرائیل عبداللہ ایل دا غوجبہ کی عبرائی کی دا اللہ نم دے او کنا لکھ انگریزے کی مائی لات سوت ہوئی سنو مخلی کنا گاڑ اخا خبر ادا مو خدای وایو خدای وایو خود ا پخپل دے اغا پخپل اے بنی اسرائیل یاد کہ زمانے احمد ابن عباس وی نعمت نو مراد کتاب و رسول دے نن مسلمان کتاب و رسول پرے خید کل دنیا بانے گورا الا ماشاءاللہ کتاب و رسول پرے خید دا باب ثالث شروع شو خاک پدی کی درے پلی تھائی دی یہودو درے خوبائی دا مومنانو بیا پا خطاب اول کے دا تو نعمتونو دا دو نقمتونو سزاگانو ذکر کیے گی یاد کہے زمان احمد حاغ نعمت چما پتاسو پیرزو نہ کھڑے دا جار غنم وربشو تا نعمت وے قرآن و حدیث تا نعمت نوے تالنوم سکے دما ستانوم سدے سنم بخی چې تا ته واخلم واوفو بعهدی او پرواله وکې زما د لوزو عهدی کې یعنی اضافت د مصدر مفعول ته دی یعنی بعهدکم ایایا د ابن عباس تفسیر عهد ستاسو ما سره پوره کای لکه و بنای اوفی بعهدکم زبا پوراکم عهد ستاسو بعهدکم عهد زما تاسو سره بعهدی ایاکم دا د ابن عباس تفسیر شو عهد زما تاسو سره زبا پوراکم اوسم خبره دغه سیدا الله خپل لوز پوره کوي نن مسلمان هر ځای کې ګورا څه شی وسخ نشته دی حکومت دا سی چې څه شی وسخ نه وي الله لوز پوره کوي خو کته لوز پوره کوي دا الله لوز داده چې قران او سنت قائم وګرځوا اوس په دې کې تفسیر د قران په قران سره وکا سورته مائدہ رواڑاوا 20 خطاب خاص پس تا خطاب عام نا دا 100 آیات پوری بچلی گی خطاب عام پا یا یوحنا سرو خطاب خاص بنی اسرائیل اتا دا پا یا بنی اسرائیل سرشو مقرر تقریر کئی دا اللہ نیک بندہ دے و خلقو دا سی کوئی دا سی کوئی دا سی کوئی دا سی کوئی بیا راو گدی وا سیدانو وا سیدانو وا مولیانو وا پیرانو وا طالبانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دې ته خطاب خاص وای ایڅوک ته نه خبر ولی لند داسې جوړ شي چې دین نه خبرې لیکن علما ول الله توفیق ورکړ دې غوي خبرې نعمت نمرات سي شه دې آیت 20 د سورۃ مائده رواړه وا آیت 20 د سورته مائده آل عمران بیا هو پسې نساء دا بیا سورته مائده دا آیت 20 چې ته ګورې ان شاء الله تبا خوشاله شي مخامخ ګورا آیت 20 حکاری وإذ قال موسى أكل جوي موسى عليه السلام خپل قوم ته يا قوم اي قوم یاد کئ نعمت د الله پتا سو ګور سرګند راغه اذ جعل فيكم انبياء پتا سو کې پیغمبرانو ګرځول د لوی نعمت ته انبياء لوی خلق ته انبیاء لوی خلق تے وجعلکم ملوکا تاسو بادشاہان کرے اے گردہ نعمت تے کرن وآتاکم تاسو تے درک آغا لم یعطی چنے دے ور کرے احدا نہیں چاہتا من العالمین دا عالمیننا آغا عالم مراد تے تاسو لیسے درک دا چاہ سکنو زه مال خو سره جهاد وکای د دې جهاد په دې په کرکټ کې ډیر ماهر دی ډیر ماهر دی بابا تاسو کور جوړ دیو دا واورا ماشاءالله آیات معلوم شو نعمت زما مثلا سورۃ مائدہ آیت 20 هاغه نعمت چې پتا څه می کړې ده واوفو بعهدی یعنی بعهدی معنا د اضافت مصدر ده یعنی بعهدکم ایایا بعهدکم ایایا عهد تاسو ما سره ایایا مفعول به شوا الله تعالی عهد کړي او بنی اسرائیل سره په تورات کې اینی او باعثو زبالیگم پا اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کی نبی جن امی یا چاب نبی امی بئی امی بئی فمن تبعاہو وصدق بن نور اللذی یاتی بیہی چاچی پاگا امی ایمان راوڑا او تصدیقی او کد آغا نور چا غی ذکر کئی چا قرآن دے نو غفر تو زب دے او با زبده او بخما وادخلته الجنه زبه جنت تبوزم دین هیڅ تفسیر خالی نشته ده دین هیڅ تفسیر خالی نشته ده زمارورا هر تفسیر بیا ګورا یاد سورت مائده 12 آیات رواړوا گل بشی سیم 12 آیات تا ګورا زمارورا رکو درما دا ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله غسته ميثاق د بني اسرائيل نا ميثاق د بني اسرائيل نا اغايات ان الله اخذ ميثاقهم ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا دا الله بندگی کوا الله لا شریک مگر زوا نن چې ګوري دکانونه کولا او کړی دي شرک امرو کو الله جل شانه موسی علیہ السلام تا چې د هر سبت نه کفیل واخلا پلتون کمانډر وته وی کفیل واخلا چې زتا ته کم امر کوم چې پاغي عملو کی نبی علیہ الصلات والسلام د خپل خلفاونه یعنی عهد واغست او عهد قبول کو ماشاءالله او عهد قبول کو مضمون روح المانی کی رازی وباسنا منهم 12 نقيبا الله وای ما 12 سرداران پیدا کړ نقيب کبیر د قوم ته وای مشر نقيب ذمہ دار ته وای مشر دا خازن ابن عباس وای انی معکم دا معنا شو چې په علم کې په قدرت کې زتا سرایم یری گئم فاسمعوا كلامكم وارى افعالكم زستاسو کلام اورم دروغ مو وای زستاسو افعال انما غلط فعل مکو واعلم زمائركم ستاسو پسلے کسی دی پاغی خبریم واقدرو على ایسال الجزا زجزا سزا ورکم دا تفسیر کبیر کی مضمون دے مخلب دی رائشی مخلب دی رائشی کتاسو قائم کموز واتیتم الزکاة وامنتم برسولی تاسو زما رسولانو بانی ایمان راولو اے داستاسو لوز دے ما سارا اے گورا دا قرآن نمی دا تثابت کم اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة اسی مخلص مین دا او دسو کا سو کا او دسو کا دا طریقہ شوا کتاسو مز قائم کو زکاة ورک وامنتم برسولی وعزرتم تاسو رسولانو امدادو کو داو په دین کې واقرستم الله قرضا حسنا تاسو الله ته قرض حسنه ورک دا د اغو لوس شو د الله سره په دې 12 آیات د سورته مائده کې نو لو کفرنا دا د الله لوس شو د اغو سره او فی بعهدی زب لوس پورا ک چې تاسو سره کم دی او فی بعهدی ایاکم اضافت د مصدر فاعل ته شو ایاکم مفعول به محذوف تا التا تاسو پورا کای زمان لوس دلتا زبا خپل لوز پورا کما اغاز د الله لوز سده لو کفرن انکم سیاتکم گناونا با معاف کم تاسو با جنت تبوزم عذابونو نا با بچ کم عذابونو با بچ کم نن بچ نده ولی دد الله لوز پریخه ده دد سر خبروم نده ولو ادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار فمن کفر بعد ذالک کفر نا شکره تاوی دا نعمتو ندی چاچه ناشکری ده دی نعمت اکڑا فقط ظل سوا سبیل ده ده سمی لارینا گمرا شو ده ده سمی لارینا گمرا شو ده ده قرآن سبق ته زان نمجوڑا وا ده زان نمجوڑا وا بنده عشق شدی ترکی نسب کن جامی چا عاشق شوی خپل نسبونو خبری مکوا کې درین را فلان ابن فلان چیزی نیست پا دی لارا کی زوی دا پلان کی زوی ما پلان کیا دا پلان کی زوی دا بطال فائده را نکی دا بطال فائده را نکی بنده عاشق شدی ترک نسب کن جامی کې درین را فلان ابن فلان چیزی نیست دا اللہ اومانا صحابہ و رسول اللہ صلی اللہ خبره اومانا بس اگر گلونو شو او سا پوری پا خوشحالو کی دی او ای بابا دی او چاچ دا اگر خلاف ورزی اکلا او سا پوری پا جہنم دی بیا با هم پا جہنم کی وی پا اگر جہنم کی ان دا اگر جون دے خو گن دے او دا خو خلکو پا جنت کی جون دے خو خیست جون دے دا شو مسئلہ دا غایات تفسیر می تاسو تا او خو پورا کئی زمالود بیعہدکم ای آیا اوفی بیعہدکم یعنی بیعہدی ایاکم داد ابن عباس تفسیر شو و ای آیا فرحبون بلچانا ما یری گئے ما نا یری گئے نند بلچانا یری گی دا اللہ نا نیری گی بلچانا یری کنا پتہ لگی کنا لگی پتہ لگی کنا بلچانا یری گی اللہ و ای آیا فرحبون ضمیر منفصل با پاغذ کراوڑی چی تعذر دا متصل وی نو دا عامل سرا چی ضمیر متصل راوڑی نو اغا منفصل با نراوڑی دلتا منفصل کا زکا تقدم دا ضمیر راغے پا عامل بانے نو ای آیا ہوئے لکا مطلب دا دا ضمیر منفصل راوڑو و ای آیا فرحبون اللہ و خالص مانو یری گئے چه دا اللہ نا نیریگی اغلباو بجوڑ شی اب عذاب کے مبتلا شی ای یا فرحبون دا منصوب دے پا فعل مقدر سرا دا دی تفسیر ما بعدہو دے مظہری کی وی داد قبیلی دا سنا دے ما ازمر عاملوہو علا شریطت التفسیر ما ازمر عاملوہو علا شریطت التفسیر لکا مطلب سشو فرحبون ای یا فرحبون ای آیا نو فرحبون ذکر دے نو دا ای آیا نو مخی چی دے فرحبون محذوف دے پا قرینے دا فرحبون چی دا مذکور دے دارنگی دا فرحبون نو رستو معمول محذوف دے پا قرینے دا ای آیا فرحبون ای آیا فرحبون ہی منو یری گئے دادا اللہ وینا دا مانو یری گئے نو دا اللہ نا نیری گی نو بیا بد بو نیری گی دا اللہ نا چی او یری دی ستا جون خیستا شو دا اللہ نا یر دادا چی دا قانون او منا قرآن او منا حدیث نبوی او منا دا شریعت کتابون او منا زستا نو کریم زستا خادمیم پا دی زوف کی لگیم ای آیا فرحبون و آمنو ایمان راوڑائی پاغی چمارا لی گلدی مصدقا دا مصدقا مانا بسنگا کئی موافقا مصدق دا آغی چتا سر دی قرآن مصدق دا تورات انجیل دے لیکن تورات انجیل کے خلق کو دا زن لکھ کر دے قرآن کی نشی کولے قرآن کی نشی کولے یو تنو په کافرو کې سو غټ سړی او پر سیدلې هغه د قران نسخه هغه ستي او سولې وي دا دغه ډیپټي و پدې کې سو په خبر شو یو بزرګ هغه خبر شو اوی ته څه کې کار دی داسې کوم ها بیا به سوي شي داسې به وشي بابا داسې نه کیږي دا ته ځان نه لګي الله چې کوي کوم کاره بنديږي داسې بل هغه راي جاهل نو یو بچی راو بل هغه ته قران دې نه وای هغه شروع شو بل بچی راو ته دې نه وای هغه شروع شو بل بچی راو ته دې نه وای هغه شروع شو چلتے چلتے سالم قرآن داسی په طریقې دغه بچو نه واور وته بیا غته بچا او بچا دا نسخه خو به ته وسې دي د دې د سینې نه به تسنګ و باسي طریقه ما ته وخایا نن علما صحیح کار کوي دینی مدرسو کې د قرآن سنت پرچار دی ها تفسیر کیږي د قرآن تفسیر کیږي د حدیثو فقهی مسائل مفتیان جوړیږي حافظان جوړیږي زیات کوشش پدې دې چې دا ختم شي دن ختم شي چې ختم شو وای ته هم ختم شي دا دنیا اسمان زموږه بیا نه وي ځکه علما روح د دنیا ده آیات پسې بیا لار شه و ایایا فرهبون ایمان راوړی پاغه چې مارا لګل دې مصدقہ موافقہ یعنی قرآن کې چې سدي دا موافق دي د مخکنو کتابونو تفاسیر چې ته ګوري تا ته مخکاریږي مشی اول کافر به پدې نبی به پدې قرآن باندې د دې ابن عباس تفسیر شو اول کافرین به یعنی مطلب دا دی چې اول چا کفر وکړو هغه نور به پاغه پسې رواني نو چا چې اول احیاء د سنت وکړه نو څوک چې احیاء د سنت کوي د دې ټولو ثواب دا د هغه په دغه زمره کې راغی من احیاء سنتی اند فساد امتی فله اجر مئات شهید چا چې زما طریقه ژوندې کړه په وخت دی کې چې غمړ شي لکه نن سبب بدعات د سنت مړکول دي بدعات سنت مړکول دي شرکیات توحید له ختمول دي چاچی او طریقہ جوندای ک په وخت فساد د امت زما کې اغل د سلو شهیدانو ثواب دے واه آفرین مشی او ال کافر به په دې قران او په دې نبی ماخله زما پایاتونو پیسې لګي ویا یفتقون لک ایا یفرهبون خاص منو یری گئے دی ولی وی ای آیا زمیر منفصل په فتقون مخ کې کو چ بل جانا مې یری گئے بل جانا مې یری گئے نن یری کنه یریږي یری کنه دا ولې یریږي دا تعویز پکاو کې دې شو شي نه دل تعویز نه دی پکار دل باتې هم نه دی پکار دا الله نه چې یریږي ان شاء الله په نعمت کې با پروتي غیر الله نه چې یریږي هغه بیا د قصې مصیبت کې پشان د ډنګرو سریږي ماشاءالله ماشاءالله بیزت به اریان به سراکا سراکا سراکا دا قانون شو ماغ لازم پایتونو پیسې لګي و یا یا فتقون یعنی فتقون ای یا فتقونی ما شاء الله دا دیتا صنعت احتباق وای دیتا ماوز میر عاملو علا شریطه التفسیر وای فتقون شته دی یا نه مخ کی چکم فتقون دی غی حذف کا ماخله زما پایاتونو پیسې لګی نو د لوګو نفای کړي دا نو ډیر اخلای داستا تفسیر دی داستا تفسیر دی داستا تفسیر دی دته وای تحریف برای مفاد پیسې به اغستی ځان نه به جوړ لگاو بڑے رشوتونه به اغستل ځان نه به جوړ لگاو دا يهودو کی دا صفته فاروق اعظم وای يهود لاړو تاسو مراد یای کتا سو هغه سکوي دته وای تحریف برای مفاد دا آل عمران روانه واخیری سر 197 دنیا ټول لگا دا ایک سو ستن میں لکا آخری سر دے تا تب باقیدہ اخکاری گی 107 میں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دا نبی علیہ السلام دشمنان پا دنیا پا گرزی دل او دا حاغت نبی خرافات راوڑل دا حسر پا ملگرتیا کولا بابانن دنیا مبتلا دا متاع قلیل دنیا ټول لگا دا اے متاع قلیل دنیا ټول لگا دا بے جہنم ماوا دا و بئس المهاد لیکن هغه کسان چې رب نه یریږي دل جنته نه دی پېږي بلاند زونه دا غین نهرونه ډېرې پېږي د مل مستیا د الله دا اس چې الله سره دی دا غور دی لفرد ابرار ابرار نه کان ابرار نیکان گر آیات میں دیتا ہوں خو پیسی لگی تحریب برائی مفاد دیر پی اخلی دا بقرہ 174 روانوا دا سورت بقرہ آیت نمبر 174 روانوا تا ته بسخ کارشی تبا و تا گوری 174 ان اللذین آئی یکتمونا آکسان چی پٹائی آغا چالا رنی گل دی پا کتاب کی پٹائی پٹاون کی تا غلوائی پٹاون کی تا دا شیطان ملوائی نتوحید سنت چی پٹائی دین غلب بلوی اغه به کوم یو غلی چې د دینم غټ غلی اسوک چې پټي مفول محذوف ته یکتمون الناس خلقونه پټي اغه چې لاره لګل دي د ته مداهن وای یو مداهنت ته ایو تعوند ماشاءالله مداهنت منه دي مداهنت دیته وای چې د خپل مفاد لپاره حق خبره پټه کی ال نه وای پټ ایو دا چې د بل د فائدې لپاره خپل تکلیف برداشت کی دا ډیر خکار دی دا ډیر خکار دی کم کسان چې پټي دا وا مونا آغا چې الله را لګل دی په کتاب کې اخلی پاره منی پیسې لګي دغه سونه دی دا لګي دی دا لګي دی دا یګي دی دا کسان اوګي دی اولائکا دغ خلق ما یا کلونا دو نخری پک پر خیٹو گئے مگر اور امام راضی وی چی کلے او خور آگا چی موجب دو اور دے نو گویا کی اوری او خور اوری او خور اللہ بہت سر خبری نے کئی پر از دے قیامت نبی پاک کی دو گناہ انہوں نا دو لعذاب علیم دے عذاب علیم دکی مار دا سے عذاب دے جہنم چی دے با پک پلہ پوشیم دو غرقنا گمرائی پا بدلی دا ہدایت اللہ چی سرانی گل دی دا ہدایت تے دا غین خلاف چی سدی اغا گمرائی دا والعذابا دا مفول بیہی دا دا چا دیشتا رو دو واغست عذاب لا پا بدلی دا مغفرت کدو حق نوے پٹ کرے دو لمغفرتو حق پٹ کر دو لعذاب دے بی سبار بی کتمانی ملحقا للمتامع الدنيا والاغراض الدنيوية روح المعنى جلال انكي رازي فما اصبرهم على النار چا صبرناك پور دور زوية دينو خالص دور زوية دينو ما تاست دایتون رو وقت کل دانساهم روالا و دير خوند بكي نساء کے آیت نمبر چھ دے 46 بئی سورۃ نساء خکاری رہتا نا دیر فرق پا نظر کی راغی ما کم آیات دتا ہوں خو چھتالیس سی شو چھتالیس شپاک سلی رکو دا سویما وما او سپارا دا پینزما من الذين داغ جانا يهود يحرفون الكلمه خبر ارواني تحريف خبر ارواني خبر یو شان لو دبل شان لو خبر یو شان لو د مداهن وته وي پټون کې غل دي داسي وي پټون کې غل دي د شیطان مل دي د کې جل دي تحریف دا د يهودو صفاتو الموازی د خپل معنا نه د خپل مطلب نه ماشاءالله ويقولون دوای سمعنا من واورد واسینا من غنمنو اوس دا لفظ مشتبه دي واسمع اورا غیر مسمعنا مفتی شفیع صاحب معرف کی وی اسینا د دې یو معنا خدا یو بد ده خمانا دادا چې موږ ستاسو ارشاد واورید د دې مقابله کې د بل چا بن منو اسینا دا معنا ده دې ته مشتبه لفظ وی ستا خبره موږ واورید نبی او ستا مقابله کې د بل چا بن منو دې ته صحیح پښتون وی دې ته صحیح پښتون وی واسینا استاد مخالف قول فعل بن منو نمنو نمنو اوس د دې بد مطلبو ماشته مشتبه لفظ موایا واسینا بد مطلب دادې چې مونږ ستا خبره واورې دا خو عمل پنه کو نن په دنیا کې ګور ازما رور عمل پنه کوي دا واسینا مصداق شو یهود یوازې مزو ته غتلی دي اکدی او خپل رامیتون بونه اوسم کوي خدا هو رامیتون بونه چې دي مسلمانانو اختیار کړی دي تلکا بتلکا واسما غیر مسمعین د دې یو صحیح معنا ده ایو چې دین واغا صحیح نه ده صحیح معنا صدا واسما من نواورا نبی غیر مسمعین مکروها ستا وقت دی مکروه خبر نه رسیږي دا به صحابه وي واسما واورا واسما منا غیر مسمعین مکروها من نواورا ستا وقت دی مکروه خبر نه رسیږي دا لکه دعا شوا دا یو معنا شوا چې دا اوس صحیح معنا ده دا د صحیح مطلب نقشه مې درته وښودله حواله د مدارک دا بلا معنا واسما منگنا واورا غیر مسمعین کون شی بلا معنا شو کون شی کون شی دا بلا معنا شو غیر مسمعین بلا معنا ابن عباس کرد دا واسما منگنا واورا غیر مسمعین غیر متواعین استاد سوک تابیدار پاتی نشی اگر دا اس غلط معنا شو یا خدای پاک دا تحریفونه به کول خا حق پرس علما تحریفونه نکئی حق پرس علما تاما سره خکئی حق پرس علما باطل خبره نکئی اوس کته دا ټول مخلوق خبر کې د پسیمو نه کی ته په دروغ لیږی ته په دروغ لیږی یو دروغ دا یو خبره روغ دا یو دروغ دا یو خبره روغ دا ضرور خلق پوشی دغه په ذهن کې کینی ماخله زما پاتونو پیسې لګې نو ډېر اخله غني نو تاته علي عمران کې وي 197 می دنیا ټوله لګا دا دنیا ټوله لګا دا ولا تلبس الحق مگر وای حق د باطل سره نو تشترو بیا یاتی تحریف برای مفاد د يهود صفاتو نو نن که مسلمان سرد داوی د عشق رسول نه دغه سی کینو دی هغه سی دی دی هغه سی دی مګډو حق د باطل سره دو به حق د باطل سره ګډاو وتکتم الحق حق پټوي او انتم تعلمون حال داده چې په جمله اسمیه چې حال واقع شو براوړي او انتم تعلمون په حق پوي او حق پټای مداهنت نزان بچکا دا د يهودو دویم صفت شو مګډه وا باطل هند حق سره حق پټای و انتم تعلمون واقیموا الصلاه مز قائم کای ور کای زکات اقیموا الصلاة مزکوا اسی مخلص مین دا او دس کوا مزکوا اللہ نغوانا اللہ تجارا یا اللہ دا فت لری کی اللہ لری کئی دا قدرت تے دبل چانے دے کدبل چاوی نزو آیا تاس او ٹینکو نڈیر دی سو کا کنا مرگ رازی بند کا کنا قائم کئی موزو ورکے زکاة نم زکاة نورکے ورکے نا نا نا نا زکاة نورکے زکاة پاکی تا ہوئی مال ندی دا اللہ حق ادا کدا پاک شو دے ورکی و فقیر مسکین مختاج تے نورکی جمع کئی بلچالے ورکی سو کو چاگا خالص دا سونی چاندائی سر لبی کئی آتو پا اصل کے آتی یو دے دا املا کی رازی املا زان لواخلا دا دو تفسیرو ندی یو املا دا ایو پسی لپاس بل تفسیر دے دوار دیر مزدار دی اللہ اکبر اللہ دا دیر پخوا تیر شوی دی زدین حوالے جمع کوما آتو پاسل کے آتی یو فستس خلط زمتو پا یابان زمت گرانا دا اچتو لے نشی وو تارسان دا زکا وو دو زمون جوڑ دے ایبان گرانا دا کمزوری دا وو تکڑا دے وو تکڑا دے آتی جو زما پا یہ گرانا وا غیو غرزولا اجتماع دو ساکنین شب ما بیند یا آدو وو کی آغا یہ دا کمر او غرزولا او زما دا یای چی دے ما قبل حات ورکلا چغتا دا آتو زکا تا وو با پکیلی کی چی دا مراد دے نحو صرف معنی دا ازدکا طالبا تبی اوٹا بی نوٹا بی شر بی شدت بی پرزولو بی پیسو بی قیسو او بی پنج سالی تا بادشاہی امام غزالی اسم بادشاہ دے امام رازی اسم بادشاہ دے امام محمد اسم بادشاہ دے امام بخاری اسم بادشاہ دے امام اوزائی ابو حنیفہ اسم بادشاہان دی شیخ القرآن دنیا نتلے دی یو ہما بل ہما دوار بادشاہان دی دازد چی دخلی نسو باسم دادا غزبان نزما وقت اللہ رسول دی زما دا زبان نبستا وقت او رسی گی مرگ پوری مرگ پوری مرگ پوری ماشاءاللہ ورکی زکاة زکاة بادا کئی ورکو مار راکین راکین سر رکو کئی راکین نمراد مسلین دی مظہری کی رازی یعنی مطلب دی امت سر یوزے ادھرے گئے مسکوائے یوزے ادھرے گئے مسکوائے نو نبی علیہ السلام وہ یو بلتا نزدیش ہے لاس بید بل پوگا کی خود نزدیش ہے منز کے خلل مپریدا بیا شیطان ننوزی بیا شیطان نبی تعلیم ورکے ماشاءاللہ رائمن کس چل کئی مولانا سے باقاعدہ اعلان کئی لاؤڈ سپیکر بانی نزدیک شے نزدیک شے فاصلہ بند کریں نزدیک شے رحمت تے دا اللہ دا رسول خبر منلو کی رحمت تے ستانوں فضل رحمت تے دا اللہ دا رسول خبر کی رحمت تے ورکعو مار راکین راکین نمراد مسلین دی معلوم شوا چی دا اغو پا داغ کی رکو نوا باز تفاصیل دا سی وائی ورکعو مار راکین آیا امر کوئی خلکو تا بل بر پنی کائی بانی بل بر نیکی بر ری ونوائی غنمو تا ہوئی امر کوئی خلکو تا پنی کائی ازان یا روائی نو بلتا وینا کئے پا خپلا پی عمل نکئے نو دا خبرہ دیر نامناسب دا بلتا عمر کئے پا خپلا پی عملو کا دا خلق با رو گرزی دا دی آیات تفسیر کی امام رازی لکھلی دی چی دی یہودو تا سوک سڑے برا گئے پٹا پٹا بل سوک بنو لاستعلام امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپارا دا طلب دا خبر دا نبی علیہ السلام چی دا نبی دیکھنا نو قالو ہوا صادق فی ما یقول و امرو حق دے چی سوئی دے رشتی دے دا وینا رشتی دا فتبعوه امنی وهم لا يتبعونه دوبن من لا خیال سو چې دینه بسوک نه خبريږي نو الله خو خبر دی الله د آیتونو راولې ګل ټول خبر شو تر ننه پوری چې دا خلک دا خپل گزاره چلی خپل نن دا قصې گزاره چلی د دې وجه سوا دي تب هدايا ملاوي دل سليب ملاوي دي د اتباع نبي صاحب مالو جیدادو زمکی وی مربی وی آل عمران تا چه او رسی گو نصب دا تاویم انشاءاللہ داغی پشانی نزول کی چه دا نبی علیہ السلام سر مقابلی لپارا دا نجران نچی راغلیو نو آغا دا نجران والا چه راغلو دا دیر خلقو دا نبی علیہ السلام مقابلی لراغلیو دیکی فرق راغی ته پاسې دی نو اچھا نجران سو واقعا بالته بیانو ان شاء الله جوړ سی اوسنا آیا امر کوه خلکو ته پني کای ځان یې روي په خپل بینه مننه اوسم دغه شان لږ ډیر داسې دي چې حسین کې ناشته ده چې دی حق وای اتا سول لای کتاب لرا فلا تاخلون تاسو نو پوي گئی واستعينوا افلا تعقلون چې دا حق ته وې مني عقل ستو وي قوت ته عقل قوت ته حزن کې وې عقل قوت ته تهيو قبول العلم دې قبلې علم لرا ويقال للعلم الذي يستفيده الانسان بتلك القوه عقلي دی قوت سره چې ثابت شو دا د عقل په ذریعه او شوا ماشاء الله قول د علی رضی الله تعالی عنہ دی ان العقل عقلانی عقل دو قسم دی فمتبوع ومسموع یو مطبوع دی چې پاګه ټاپه لګی دل دا یو مسموع دی چې هغه باندې ټاپه نه لګی دلی ولا ينفع مطبوع پچا ټاپه لګې دل ابو جاهل ادبا اگر نمنې نمنې نمنې نمنې نمنې نمنې ولا ينفع مطبوع چا باندې ټاپه لګې دل دا اگر نمنې اذا لم يكن مسموع اذا لم يكن مسموع چې مسموع نه نو مطبوع نفع نو ور کوي خازن کی وای کما لا تنفع الشمس و ضوء العين ممنوع نور رنا نور کوي و ضوء العين ممنوع استاد سترګړن دی دی نور رنا ور کوي استاد سترګړن دی دی چې سا عقل مطبوع شو نو چې سو مسموع نه نو دا مطبوع کار نور کوي 600 سال مخکې دا خبره تا نور سے تعلیم حاصل کر چاگا تعلیم دا اللہ دا رسول نو دا اللہ رسول تعلیم دا حاصل لکا نو چی مطبوع شو نو مسموع نشو ماشاءاللہ اولا گی دا خا خطا گتا وستائینو زنک لکے پا صبر سولات بانی مطلب دا دے سون فسادات دی پا دنیا کی دا دا تکبر نرازی دا لوی نرازی زن لوی گنی نزبل سره دشمنی کوي دا مال حق خپل کول لپاره با هغه له وجنی هغه ته ضرر رسی هغه ته نقصان رسی نو چې سدل الله درک دا الله قانون اومنه صبر صلات نه کار اخلا صبر صلات نه او د سوکا پاسا درکات اوکا الله تا تجارم تا نه دا فتنه لری کول غواړم چې دا لری شي الله لری کوي صبر صلا من يتصبر نو يصبره الله سوچ صبر عادیو ګرځي الله غلط صبر توفیق ور کوي مولانا روم سے بوای صبر ارض ارزو ها را شتاب صبر د وجنا ارزو ها ستا ډيري شتاب فورن را رسیتا تا صبر کن والله اعلم بالثواب صبر کوا صبر کوا صبر کوا دا اللہ دا رسول کار پرین دی وانها لکبیره دا کبیره ده لکبیره دا ګران ده مگر په خاشین او ګران نه ده دا یاد داسه وګړه لکبر دې کې وي کبر علی المشرکین ما تدوم الیه ګران ده په مشرکان او غا دعوت چې ته وته ور کوي بدګنی دا سراج المنیر کې راځي علامه شربینی د ته خطیب شربینی وایي دا خصلت ګران ده مگر په خاشین او ارزان ده الله نه چیریږي غلط نه زی هاغه خلق یا زنونا چې ګمان کوي چې موږ به ملاقات در رب سره کوو نو په ګمان خو عقیده نه جوړیږي نو الله څنګه وایي زنونا د په دخل مقدر ته چې ګوري مظهری دارنګي تفسیر د بغوی تا ته به وایي چې زنون د ازدادونه دی یا زنون د ازدادونه دی لکه مراد د دې زن ناغه دی چای کی شک نشته بلکی یقینی دی گمان کوي یعنی یقین کوي انهم ملاقات ربهم وانهم الیه راجعون ندری صفاتونه ماده حش صبر صلا او ایمان په اخرت باندې چې الله تبزی ددری صفاتونه شو مزکی وقفو کو یو 15 منټه او 10 بنوي کو وخت ډیر لګیږي